Den är master teamer speaker inställningar. Teamer master Varför låter du så bort, långt bort den? Nej, det var, jag var bara törstig. Jag var tvungen att gå ut i köket och hämta något att dricka. Men jag tänkte, ni hör ju. Jag har en bra mikrofon. Ja, det är ingen som kan säga emot. Kan från köket, rekommenderat. Det är väl väldigt på liksom, situationen om du vill höra vad som händer ute i köket. Denna podcast är sponsrad av Danny Kök. Till Nördliv, en podcast om spel och nörderi. Den där refrängen har jag sagt ett par gånger nu. Den kommer liksom utan att man behöver tänka på det. Idag är avsnitt 108. Dagens datum är 2017-02-25. Jag är eran värd Max. Och idag har vi ju ett gäng riktigt goa grabbar med oss. Och det är både Rob och Carl. Sen har vi ju också vår alla kära Danny här som avnjuter en panpizza för tillfället. Jag tänkte att det var värt att berätta det. Behöver du inte säga liksom i uppstarten utav det här? Därför jag har ljudlöst att folk inte hör mig sitta och smaskandes här. Nej, det är bara för att tvinga dig att säga någonting så hör man det här. Jag tror att Max har umgått så mycket med Lotta nu. Det har blivit, vi är goa gubbar den här avsnittet. Så. Ja. Ja du, det är en podcast i sig själv nästan. Idag hörni så ska vi kolla in lite spel i fokus och där får vi reda på saker som Hearthstone och Black Mesa och sen till lite nyheter, lite Switch och AMD, lite smått och gott roligt där. Sen kommer vi ha veckans diskussion där vi kommer kolla lite vad som har bäst ljudbild och bäst soundtrack i spel. Den ser jag fram emot. Där vi känner att jag har lite av mitt område att tala om där. Så att det blir kul. Vilken tur att du är med i det här avsnittet då, Max. Ja, precis. Det är nästan som att det var urvalt. Någon som har tänkt på... Vi förstår absolut inte vad du pratar om. Wow. Sen har vi lite övriga nördämnen. Det blir lite Resident Evil och Passenger. Lite film där. Sen har vi även ett par utvalda lyssnarmail vi tänkte ta upp. Men vi börjar starkt och sparkar igång med Spel i fokus. Och jag skickar nästan direkt över till Carl här och Hearthstone. Tomato, tomato. Vem vet? Ingen som vet. Det är anledningen till att jag vill ta upp Hearthstone igen. Jag personligen spelar inte så jättemycket. Jag hoppar i någon gång ibland så där och tar mig en liten stänkare. Men en sak som jag vill ta upp med Hearthstone nu är liksom lite hur man ska hålla ett free-to-play-spel fräscht. Liksom. För Hearthstone varit ute nu, vadå, 3-4 år, jag kommer inte ihåg exakt. Det har varit ett tag, det är ju bra då nu. Så det de har gjort nu, där, för några månader sedan så introducerar de det här med Standard och Wild, alltså två olika lägen där olika kort skulle vara tillåtna. Som namnet kanske antyder, så Wild får du alla kort är tillåtna, det är bara att köra hårt. I Standard så väljer Blizzard ut ett antal kort från olika samlingar med de olika expansionerna och de olika sakerna liksom, som ska vara tillåtna. Och nu så är det dags för det första bytet där. Så nu kommer man gå från, som de kallar det, Year of the Kraken till Year of the Mammoth. Och då kommer de rotera ut kort. De kommer plocka bort kort från basic-setet och på så sätt röra om lite i grytan. Och jag tycker det som anledningen till att jag ville ta upp det är ett väldigt smart sätt att hålla spelet liksom fräscht och liksom hålla igång intresset utan att nödvändigtvis bara kasta mer kort eller kasta mer content på problemet. Liksom. Så det var mest dit jag ville komma. Jag tycker det ser snyggt ut, så jag ser fram emot att se de förändringarna. Metan som sig bör, alltså det, alltid den blir väldigt stel och seg varje gång mot slutet liksom, av alla de här säsongerna då man säger. Det blir alltid någon som hittar vad är det bästa och sen så kör de bara, och det är ju som sagt, du har ju olika heroes som du väljer, och det är någon som kommer att heta att ja, den här heron och de här heron är de som kommer nästan vinna mestadels av alla matcher. Ja. Just nu så är du shaman, warrior, vad är det mer? Lite priest, nu ska vi säga, lite paladin, ja, lite sånt där. Alltså det är väldigt, jag tror, om man tittade på lite en video som visar upp lite statistik, om man kollar på topp 10-rankerna och legend då, så är det 34-35% spelar samma shaman-lek. Det är så här, du är också så här, de som inte kan spela, är inte lika bra på spelet, kommer ju också in och bara går in på nätet och plockar ner den bästa leken. Jag menar, jag är skyldig att göra sånt här. Jag spelar ju rätt mycket Shadowverse, och i princip så båda, det fungerar ju båda där, men nu kommer man upp och tittar, det här är bäst, jag väljer den och kör. Och är det så att man kan röra om lite i den grytan som du säger, då är det ju, då blir det lite roligt, för varje gång man byter, då kommer ju en helt ny spelarbas in som känner att nu har jag en chans, nu börjar jag röra om lite. Så jag håller med. Ja, eftersom det är ett bra sätt att sköta det på. Helt rätt, helt rätt. Ja, men då kastar vi över lite till Rob här, och du har spelat lite Black Mesa. Det är ett spel som jag inte har spelat på länge. Det är något som sågs fram emot väldigt när det väl skapades, men det har varit ute ett tag nu. Är det första gången du har gett in på det? Black Mesa, ja. Innan vi börjar, kan jag bara uppmärksamma att det måste vara fan den kortaste spel eller game i fokus biten någonsin. Alltså just när någon har pratat om ett spel, måste vara absolut kortaste game vi någonsin har gjort. Ja, får väl kompensera. De är effektiva, Robert. Effektiva. Ja. Okay. Hearthstone, det är inte som att jag inte har pratat om spelet tidigare liksom, så. Notera här att vi kommer nu nästa 25 minuter att lyssna på Robin när han pratar om Black Mesa. Precis, för att väga upp Carl inte kunde hålla igång det längre där, så att, jag har inte mer att komma med. Jag tycker det är ett bra sätt att hålla free-to-play-spel. Jag skojar bara, Carl, ta det lugnt. Okej, jag ska inte säga. I alla fall, Black Mesa. Jag har inte kört Black Mesa förut. Jag köpte det på rea eller så där här för någon månad sedan gjorde jag. Den klassiska, ha ett Steam-spel som man inte spelar, men man tänker att det här ska jag spela någon gång, och så köper man det. Ja, precis. Och det är det att jag har ju varit lite, vad ska man säga, ökänd för mitt Half-Life spelande. I alla fall inom de här kretsarna, om man säger så. Speciellt Danny har en tendens att ta upp det då och då. Hur är stegfunktionen i spelen nu för tiden? Har de gjort om fysiken rent allmänt så där, eller är det bättre? Observera att om Danny kunde se mig nu, så skulle han ha en väldigt bestämd, irriterad blick riktad mot sig. Och Robert skulle få en kram och en puss på pannan sådär, så det är lugnt. Black Mesa är ju alltså då en oofficiell, officiell remake av Half-Life 1, som är då Valves klassiska FPS-shooter- monster slaying alien sci-fi äventyrsspel. Jag vet inte riktigt. om ni vill veta mer om Half-Life och historien bakom det, så kan jag rekommendera YouTube-kanal som heter Ahoy. Okej. Okay. Kan jag helhjärtat hålla med om det, för om gamla spel som Doom och Quake. Precis. Och deras significance, men ursäkta avbrottet, varsågod och fortsätt. Det här originala Half-Life kom ju ut, vad, typ 95 eller sånt där, eller tidigare än det kanske till och med. Det är länge sedan i alla fall. Det här är ju då ett gäng fans som har, jag tror det började som en mod till Half-Life 2 eller något sånt där. Där de helt enkelt har tagit det originala spelet och gjort om det i Source eller någon av de senare motorerna, i alla fall världsegna. Så det ser lite snyggare ut med lite extra finurligier. Och de har ju då, nu är det ju ett eget spel där de har fått, det finns ju på Steam, alltså där Valve har ju gett sin blessing till det, så vitt jag förstår det som. Så att nu håller de ju på och bygger upp hela spelet i det här då. De har ju tagit lite artistic license med vissa saker. I alla fall så som jag minns det från, gentemot när det kommer till layout av banor och lite sånt där, så har de ändrat lite små saker. Men för det mesta så är det ganska troget till originalet. I alla fall vad mitt minne säger från när det kommer, när jag spelade igenom nästan hela spelet för typ så här 4 år sedan nu. Jag finns, finns på YouTube. Hoppa in och skratta. Sök Vendarion. Jag har inte spelat klart hela Half-Life 1. Kan det vara för alla stegar som kom i vägen? Jag tyckte inte, alltså jag har sagt det förut på podcasten, jag säger det igen. Jag tycker inte om Half-Life 1. Av ett antal anledningar. Jag kan se liksom vad det gjorde för sin tid och alla såna här saker, men det har en hel del problem, storyproblem, gameplayproblem, allt sånt där. Några av de sakerna är fixade i Black Mesa. Det mesta av det är angående gameplay. Stegar är inte riktigt ett problem längre, om man säger så. Det är också lite lättare i och med att det är uppdaterat och det är en bättre motor och lite sånt där, så fungerar spelet lite bättre. Det är enklare att göra vissa saker och det är lite lättare att hitta vart man ska någonstans, om man inte håller på att irra runt i evigheten som jag gjorde när jag spelade original Half-Life. De har ju också lagt in nya vad ska man säga, nya dialoger och sånt där. De har uppdaterat sånt. De har ju tagit sina egna voice actors och sånt där. Så det är inte... Ja, de har ju verkligen... De har ju inte bara... De har ju reskinat alltihopa. De har spelat in nya voice actors. Och, det är verkligen... Det är ju inte så att de bara har tagit modellerna och stoppat in dem i nya motorn. Utan de har verkligen remakat alltihopa från grunden. Yes, de har ju uppdaterat saker som AI och sånt där också, vilket jag märkte ganska hårt. För det jag kommer ihåg i när jag spelade Half-Life, att AI inte brukade ju fastna på grejer och sånt där och helt enkelt bara liksom stanna upp och kunde inte göra någonting, springa in. Och det var väldigt enkelt för AI att dö. Alla så här NPC-characters, de dog jätteenkelt i ettan. I Black Mesa så är de relativt kompetenta i alla fall. Jag menar, när du säger till dem att de följer, ska följa efter dig, så följer de efter dig. De kan springa runt saker och fastnar inte. Ibland så kan de bli lite förvirrade över vart du har tagit vägen och därför stannar de upp. Då är det bara att gå tillbaka och hämta dem i stort sett. Och jag stötte på någon bugg där jag var tvungen att gå och prata med en annan person för att kunna prata med den där personen igen. Och få honom att följa efter mig. Men det var en engångsgrej. Och... De soldatkaraktärer eller guardkaraktärer som man stöter på som faktiskt har vapen kan faktiskt ta död på fiender, och de dör inte av ett slag från en fiende heller, så att de verkar ha lite mer HP och lite sånt där, så de är lite hälsa, så att de är inte helt helt useless, så att säga. Där, men eftersom spelet är single player spel och inte liksom är riktigt byggt för att ha flera karaktärer följandes runt och hjälpa till dig, så är det egentligen större. I början så kan det vara värt att ha dem med sig för att du kan hjälpa, men mot slutet av spelet så är du så pass kraftfull att du har så många jävla vapen och du har lärt dig spelet så pass bra att du behöver inte dem med dig. De är nästan bara i vägen vid det här laget, för att du måste liksom se till att de kommer med liksom. När du känner att jag måste sprinta runt det här och ta ner typ 5 fiender och sen springa vidare liksom. Istället för att man ska oroa sig över att NPC:n ska följa med. Så att, de finns där för att öppna dörrar åt dig för att få mer ammo. Precis. Och lämna in lite exposition och sånt där också. Även fast jag typ inte har lyssnat på det, för att storyn är är så bra att du bara inte kan absorbera den. Jag vet, det var svårt för mig i den unga åldern också, att... tänkte jag säga. Men vi är lika gamla, kom jag på. Ja, precis. Du är vad, någon månad äldre än mig. Så att, ja. Men nej, återigen, mitt största problem med storyn i Black Mesa har alltid varit, och Half-Life 1 för den delen, något som jag tycker de borde kunna ha fixat i alla fall med lite exposition och sånt där i Black Mesa, är det att de här soldaterna, de går ju in för att döda alla, gör de ju. Det här är spoilers för ett spel som kom ut för typ evigheter sedan. Och sen vid något tillfälle så fångar de dig istället för att döda dig. Man bara, what? Det är ett sånt stort plot hole i hela jävla storyn att första gången jag stötte på det så var jag arg alltså. Och som sagt, som Danny sa, ni kan gå och se mig, lyssna på mig, bli väldigt arg över det plot holet när jag spelade det igenom Half-Life 1. Men jag gillar faktiskt Black Mesa mer än vad jag gjorde Half-Life 1. Dels gameplay och allt sånt där, men jag känner också att de saker de uppdaterat gör att spelet känns lite bättre faktiskt. Det har ju mycket visuella sånt där, det känns inte lika kallt, och när man tittar på skärmar och sånt där så är det saker där, och när man pratar med karaktärer så känns det som att man får lite mer respons än vad man gjorde i originalet. Tyvärr så finns ju inte sista segmentet av spelet, det som är på den här alien-världen sen. Okej, de har inte gjort det klart än. Vad jag läste så ska det komma till sommaren. De har okay. Teasat lite sådär och lagt ut lite trailers och sådär, men det är inte någonting som har kommit ut än. Hörde du förresten där Carl vilken diss han gav dig? Ja, jag skakar av ilska just nu. Ja, hörde han sa det var... Han betonade det negativt och sa att han tyckte det var lite kallt. Precis. Du lägger till en sån där badum-tsch, efterhand. Ja, jo. Inga problem. Inga problem. Nej, men så att... det ska bli intressant. Jag satt och spelade igen där. Det tog 11 timmar, lite drygt, för mig att ta mig igenom det som finns av spelet nu. Mm. Vilket är upp till den punkten att man åker till den här sista världen och tyvärr till den här sen då. Jag vet inte hur långt det segmentet är. Jag tror att vad jag läst så är det ju mycket pussel och jumping puzzles och sånt i det. Ja, precis. Det blir mycket plattform och labyrinter att springa igenom och sånt där. Så det lägger ju till mycket tid, så att man kan ju räkna med kanske 3-4 timmar beroende på längd på det också. Så att när det väl kommer. Så jag kommer väl spela igenom det så att jag faktiskt har spelat igenom Half-Life 1 inom citattecken. Och kan faktiskt ge mig an Half-Life 2 till exempel. Jag vet att de storymässigt så har de inte så jättemycket med varandra att göra, vad jag har förstått det som. Men de har ju vissa referenser till det i alla fall fortfarande. Så att... Jo, men jag känner gärna att jag vill spela igenom första spelet innan jag spelar igenom andra spelet. Sen ska jag väl spela de här Blue Shift och de där, det har jag gjort för länge sedan, men jag ska väl göra det också. Så att... Ja, de har ju verkligen ingenting att göra med Half-Life egentligen. Tvåan, tänker jag då. Ja, Blue Shift har ju det, eftersom han Barney är ju huvudkaraktären där. Han dyker ju upp i tvåan, det vet jag. Ja, fast i Blue Shift så spelar du ju Calhoun. Nej. Jo. Alltså, personen du möter utanför... Barney är ju en nondescript-karaktär. Han är ju alla guard-karaktärer egentligen. Ja, jag kommer inte ihåg hur det var, i alla fall. Whatever. Ja. Det är spelet stort. Jag ska spela igenom dem. Jag har kört dem förut, men... Som sagt, Black Mesa... Kör igenom dem så får vi en uppdatering på det sen. Yes. Jag kan säga så här. Har man inte spelat Half-Life 1, men har tänkt på det, eller vill... är intresserad av Half-Life 1, men kanske inte vill ta sig an det antagligen för att gameplayet är ganska utdaterat på många och mycket, och det ser inte så visuellt appealing även med en HD texture patch, så kan jag faktiskt starkt rekommendera Black Mesa som ett alternativ till det då, eftersom det är i stort sett exakt samma sak fast bättre. och har man kört Half-Life 1 och vill ge sig in i det igen, så skulle jag faktiskt rekommendera Black Mesa också som ett alternativ till det då, för att om man känner att man vill komma tillbaka men får det lite fräscht ändå. Är man inte intresserad av Half-Life 1 så tror jag inte man kommer vara intresserad av Black Mesa heller, så att Nej, då känns det som att då är man redan fel ute från början. Ja, jag tror att om jag minns rätt, så jag ska dubbelkolla. Det kostar ju Early Access-spel just nu, eftersom det inte är färdigt. Det kostar 19,99 euro på Steam just nu. Och jag vet inte, jag tror inte det kommer gå upp när Zen World kommer ut, och det är ju en gratis uppdatering till själva spelet då, så vidt jag förstår det. Så att, ja, med Early Access så hoppas jag att... ja, nej men precis, det är inget DLC man behöver köpa till direkt. DLC i Early Access, det, ja, vänta bara tills den dagen kommer. Ja. Men det, som sagt, det, jag tyckte det var, även om jag inte tycker om storyn och sånt där i Half-Life 1 eller Black Mesa för den delen, så var spelet ganska roligt att spela i alla fall. Det var inte, det är inte allt för svårt, det är inte allt för lätt. Även om man kör på easy, vilket jag gjorde. Så att... det är värt att spela om man är intresserad. Bra, men då har vi lite information om Black Mesa där. Jag tror som sagt att du gjorde en ganska bra, till skillnad från Carl där, och fyllde ut mycket väl, låt oss säga. Långt. Too long, det var... didn't listen. Ja, men Carl, det vart lite kalt på din bit. Jag tyckte det var kort och koncist med min bit. Så, det var Spel i fokus. Och nu kommer vi till nyheter istället. Yes, går över till lite nyheter och pratar lite Switch, som, vilket vi nu är en vecka ifrån releasen här just nu. Nu har vi fått lite nyheter här om batteritiden just nu här. Och det var Game Explain som gjorde ett test när de körde Zelda Breath of the Wild, vilket var det mest hypade spelet för launchen i alla fall. Och de körde då med skärmen på max ljusstyrka och ljudet på högsta volym. Och sen tog de och lät Link stå och titta ut över en grön, fin värld och sånt där. Och sen lät de stå och se hur länge som batteriet höll i. Och batteriet gav upp efter 2,5 timmar. Vilket personligen tycker jag är en väldigt kort tid faktiskt. Men, ja, alltså, det här batteritestet är ju dåligt på flera plan tycker jag egentligen. För att dels har vi skärmen på max ljusstyrka. Det är inte säkert man kommer ha det. Det beror lite på vilken miljö man sitter i. Mm. Högsta volym kommer man nog inte ha heller om man är ute. Man kommer troligtvis ha i ett headset eller något sånt där. Så precis. Det kommer ju minska där. Ja. Och så står man bara stilla och tittar i liksom, en miljö. Så du laddar inte nytt. Du laddar inte ny data. Du laddar inte nya texturer. Du renderar inte nya saker hela tiden. Så att det är så här... Det tror jag som sagt både att du kanske inte kör på fullt ljus. Jag vet att ljus påverkar ganska mycket batteritid. Men också som sagt att då har de sagt att de kör på fullt ljus. Ja, men då drar det mer batteri. Men också det här att just att de står still, som du precis säger. Att då jobbar det inte hårdvaran i den lika högt, liksom lika kraftigt. Så då kommer det att ta mindre batteri, så att det är ju inte de borde ju ha satt sig ner och spela med ett under en dag och se hur länge det är räckt. Baserat på de parametrarna så får man lite hum av det ändå. Så jag tycker inte det är ett perfekt batteritest. Man borde hellre hittat någon länge man kan spela. Man kanske spelar som ett test, så spelar man de första 2 timmarna av Zelda istället, Breath of the Wild, så kanske man får en snarlik liksom run eller sånt där. Men jag kan nästan slå vad om att så här, förr eller senare kommer det komma batteripack till den jävla switchen, som man kan slå på en jävla kloss och så får man 2 timmar extra. Nej, du får en sån här bälte som du har batteripacken på som du får bära med dig istället, och en lång sladd som du drar upp till den. En ryggsäck med bilbatteri. Ja, varför inte? Helt alltså jag tycker ändå det är, om det här, vad var det, 2,5 timme ungefär? 2,5 timme typ. Om det är i någorlunda närheten av vad batteritiden kommer vara om man väl sitter och spelar med normala parametrar när det kommer till ljus och ljud. Även om det är runt 2 timmar, så tycker jag personligen att det är ganska bra ändå för vad Switchen är. Jag menar, om det hade varit en vanlig handheld konsol som typ 3DS eller PS Vita eller något sånt där, så hade det ju varit katastrofalt dålig batteritid. Men med tanke på att den här Switchen är lite mer kraftfull än vad de är, och att den är ju faktiskt en full konsol, om man säger så, man kan ta med sig sen plugga in, så tycker jag ändå att den tiden är rätt bra. Jag håller faktiskt med där, för att jag tänkte när jag först hörde tiden så kände jag också att här, Nej, gud vad lite. Det där är ju inte bra alls. Men jag tänker att när sitter jag och spelar på en handheld-enhet? Jag kommer ihåg när jag fick min första PSP. Ja, nu ska vi spela Final Fantasy Crisis Core för att jag är Final Fantasy-fan och liknande. Och även när jag spelade Disgaea eller sånt som man sitter med. Jag tror att Persona 3 spelade jag också på PSP:n. Och de gångerna jag satt och spelade länge på den faktiskt, den stora RPG:n eller sånt, då satt jag hemma. Mm. Då satt man hemma i en stol och då kunde man liksom, i Nintendo Switch fall, då kan du ju bara köra på konsolen istället. Ja. Och är det så att du går ut så känner jag att jag spelar mer de här små typ rytmbaserade spel på min Nintendo DS just nu, som också är, vad heter det, Theatrical Fantasy, som är Final Fantasy-låtar bara. Av någon anledning så blir det mycket portabel Final Fantasy. Men i alla fall, då kör man oftast lite och sen så liksom, ja, men det är när man är ute och gör någonting, väntar på någonting, så kör man lite under tiden. Och sen, ja, nu ska jag göra det jag var ute och göra här, och sen stänger man ner och går därifrån. Ja, men det, jag tror jag sa det när vi pratade om Switchen sist, var ju det att jag tror ju att Switchen är ju någonting som man, när man väl tar det med sig, så kommer man ju spela kanske i bilen, möjligtvis på tåget eller bussen liksom så här. Och det är ju, ja, precis. Och det är ju troligtvis inga långa resor. Jag menar, vem åker mer än 2 timmar tåg liksom? Och på tåg, eller 2 timmar buss är väl ett bättre exempel. På tåg så går det ju faktiskt, så finns det ju faktiskt eluttag nu för tiden. Så att, ja, men jag tänkte, det måste ju gå att ladda enheten utanför basstationen också. Ja, men det, så att, Danny, var det så att det kommer med en sån här det finns med, så du kan koppla in den vid sidan av, ja, ifall du kan sitta vid tvn och vid konsolen. Precis, så att det går ju att, så länge det finns ett eluttag så kan du plugga in även om du inte är vid basenheten. Så att de enda gångerna jag kan tänka mig att du kommer sitta med den utanför, det är ju om du går utanför huset, antar jag, sitter ute i trädgården och sånt där. Men det, även där så tror jag inte du kommer sitta i liksom 6 timmar liksom. Det är ingenting. Ja, det är bra. Du ska inte vara ute för länge. Det är ju, det är inte nyttigt att, ja, men vara vad utomhus. Jag menar på att jag tror inte du går ut och sätter dig och spelar i mer än 2 timmar eller sånt där. Ja, men liksom, det jag menar, för då går du ut där så vet du där att nej, usch, nu har jag varit ute för länge. Nu börjar batteriet ta slut. Då får du gå in i goa huset. Precis. Det är ett bra sätt som man inte blir solbränd. Ja, precis. Men, precis. Nej, men jag tänker liksom annars bilresor, speciellt om folk som har barn till exempel. De ska åka någonstans, så kanske de tar med sig, de sitter och spelar någonting liksom, så här, så kan de ta med sig det, så sitter de i bilen. Och med bilresor är inte heller så där jättelånga oftast, och även där så finns det ju säkert möjligheter till att man kan ladda via vad heter det, cigarettuttag, vad heter det, heter det tändare, jag kommer inte ihåg vad det heter nu, cigarettändare. Fan, min bil har 5 stycken USB-portar, det är nästan mer än min dator, så att. Ja, men sådär, ja. Men det finns ju alltid möjligheter till charger också. Men är det någonting man inte direkt behöver, är det bara liksom en 20 minuters resa, så är det ju inte hela världen. Då behöver man inte ladda den direkt. Sen är det, som sagt, jag tänker ju mer att det här är ju någonting som är för kortare resor utanför huset. Om det är kort så limiterar jag mig inom typ 1,5 timme liksom. Det är en relativt kort resa tills man är tillbaka hemma vid basenheten liksom. Mm. Så är det någon annan än Rob som vill säga någonting på det här ämnet? Rob gör det så bra. Ja, jag tycker han har så utförlig och allt vad vi skulle vilja långdragen säga. Och men förlåt då. Jag var tvungen att avbryta. Okej, gå vidare nu. Yes, vi har lite AMD-nyheter, men den tar jag slänger över till Carl. Nej, men det är du som är experten på det området. Nu pratar du om det här. Okej. AMD ska ha precis släppt 3 stycken nya CPUer i Ryzen CPUer för att vara mer exakt. Och varför är det här viktigt? Jo, för att de erbjuder bättre eller liknande prestanda till Intels motsvarigheter fast till ett mycket, mycket lägre pris. Då. Närmare bestämt nästan hälften. Man säger så, för jag har en liten fin graf här framför mig. Så ni får visualisera det, låtsas som att ni ser en fin graf också, där vi ser liksom att Intels processorer... Jag låtsas. Jag låtsas att jag ser hårt här. Precis. Visualizing intensifies. Men där vi ser liksom högst upp, det kostar upp i $1,000 segmentet, så har vi Intels bästa processorer. Sen hoppar vi ner strax under $500, så har vi AMDs nya processorer, och enligt det här syntetiska benchmarket Cinebench då, så presterar de ungefär likartat i i multithreaded applikationer då. Så det är mycket trevligt att höra, för det kan ju, då kommer AMD slå tillbaka, vi kommer äntligen få lite konkurrens här nu. Intel har ju legat i framkant i vad då 5 år eller något. Ja, jag vet inte, det känns som att det var ett tag där man kände AMD, man kunde ta en billig AMD, det gick. Ja. Men nu känner man att det har varit, det är Intel, antingen har du en i5 eller så har du en i7. Ungefär det var typ så. De valen du hade, vill du ge mycket pengar eller lite pengar, det var det. Det var typ när jag tittade på att bygga min dator, då kunde det vara relevant att köpa en AMD 8350, men liksom ända sedan dess 3-4 år så hade det liksom inte varit inte någonstans. Kanske om du körde så här ultrabudget, kanske du kunde köpa en... om du skulle ha till exempel en dator som inte, som du inte skulle spela på, du skulle köpa en dator i familjen där de skulle använda bara surfa på webben, då kom man undan med det, men... Precis. Så det här är väldigt gott tecken, och sen så är det lite längre fram i tiden så ska AMD släppa sitt lågpris segment också, som där man ska konkurrera mot i5-orna och även i3-orna då, i både prestanda och pris då. Sen framöver så får man ju se vad som händer med grafikdelen också. Det ryktas ju om Vega som kommer nu. Jag håller inte annan för det, men för att jag har fortfarande förra serien grafikkort starkt i minnet, och man blev ju ganska besviken på högprestanda segmentet där. Men i alla fall, när det gäller till CPU nu så har de verkligen, AMD har kommit tillbaka väldigt starkt och väldigt konkurrenskraftigt om inte annat. Så jag hoppas verkligen att det här kan röra runt lite grytan och Intel tvingas att antingen göra något nytt och hitta på bättre prestanda, för då prestandaskillnaden mellan de olika generationerna har varit väldigt minimal, eller att de börjar prispressa lite så att man ser Intel-processorer till ett mycket bättre pris då, helt enkelt. Men vad kul, bara bra nyheter, hör jag. Ja, konkurrens är bra för oss användare. Konsumenter. Precis. Ja, precis. Plus att nu kommer vi återigen se på alla olika forumer. Vilken är bäst? Kommer det bli bråk om det? Ja, gud, jag ser fram emot. Jag har saknat sånt. Nintendo. Eller vad? Switch. Inte riktigt så. Det är det trollet som kommer in i diskussionen där AMD är bättre. Ja, men de nya, de är billigare, men de saknar den här grejen. Ja, men är Intel är bättre, när AMD är bättre. Jag tycker Nintendo är bäst. Och alla bara tittar på personen och säger, vad snackar du om? Jag trodde det här var en diskussion angående liksom vem som vinner, och då är det Nintendo. Jag gillar Power PC. I alla fall. Tillbaka till dig, Danny. Xbox. Yes, vi fortsätter här med en inte lika rolig nyhet. Då vi har här under en stream av World of Tanks så gick Brian Posthybrid Vigilant bort. Efter han hade ett maraton som skulle vara i 24 timmar. Han gick och tog en paus efter 22 timmar för att han inte rök paus och vila upp sig lite grann. Men han kom inte tillbaka. Och de som satt och följde streamen satt kvar i 8 timmar och väntade liksom på att han skulle komma tillbaka, undrade liksom ifall han hade somnat eller något sånt där. Och sen var det en av moderatorerna på forumet som fick ett meddelande där det visade att det var en polis som skrev till honom där. Och han ringde upp till polisstationen och bekräftade att det faktiskt var en polis som pratade med honom. Och sen fick han helt enkelt på höra av sig till honom, där de kom fram till att de hade... Jag kommer inte ihåg exakt vilken anledning varför de hade kommit dit, men att de hade kommit dit och funnit honom död. Han hade dött liksom av vad brukar man säga, sleep deprivation, alltså sömnbrist. Det här är ju ingenting nytt, det har ju hänt förut. Sist tror jag det var i Asien någonstans, någon som hade suttit på en sån här internetcafé och hade haft en sån här också ett sån här maraton där han hade spelat och hade dött på platsen också. Samma sak tror jag var en en ganska ung kille som dog efter 12 timmars spelande. Så det här är ju väldigt tråkigt, och det är, som sagt, det här är ju någonting man får se till liksom ifall man själv kör ett sånt här maraton, att se till att ta pauser och att man ska vila upp sig, för att och sitta liksom så här länge, oberoende på ålder, oberoende på vilken hälsa man är, så kan ju man kan få komplikationer för att kroppen reagerar olika ifall man sitter uppe för länge, och som sagt, ifall man har för lite sömn så börjar ju kroppen gå ner för hela tiden. Det gäller ju att ta pauser ofta. Man ska inte sitta liksom i 4 dygn och spela så där. Det är inte bra för kroppen. Det här är väldigt tråkigt att se att det händer. Vad har ni andra för tankar? Jag tror väl oftast när man gör det här så brukar det ju vara... När man, om man själv sitter uppe länge, liksom, bara entusiasmen räcker bara så långt. Ja, jag vill spela det här spelet. Men så här, nej, fan, nu orkar jag inte längre. Nu går och lägger mig. Andra, om du håller liksom... Det här var ju en stream för charity. Och yes. Då blir det så här att... Amen, andra liksom har lagt liksom sitt tillit på mig, att jag känner att jag måste fortsätta det, även om det är tungt så måste jag prestera igenom, för att det är något viktigt. Mm, för jag gör det för en god saks skull. Ja, precis. Och det är ju där det blir lite en konflikt. Och även om man bara säger att man ska streama ett maraton, så är man ändå, man streamar inför folk och man känner det här folket, har jag sagt att jag ska göra det så ska jag göra det. Mm. Och det är folk som tittar på en live. Och då är det klart att då blir det en helt annan press på det. Mm. Jag kan påpeka här att jag har läst den här artikeln som vi pratade om nu, och en annan som handlar om samma sak, som handlar om det här. Och det är ingenstans så står det faktiskt Cause of Death. Nej, men de gissar ju till att det är sleep deprivation. För det har varit på de andra att liksom de var uppe för länge. Alltså, 24 timmar, man tänker, det är inte så mycket, men att det är faktiskt ganska mycket. Beroende på ifall man inte äter bra eller något sånt där, hur man mår och allt sånt där. Allt får konsekvenser i slutändan. Vi vet inte vad anledningen är. Folk gissar, och tydligen så hade han inte den bästa hälsan heller när det kom till hälsovanor. Han rökte ju, som sagt, han skulle ta en rökpaus. Han rökte, drack, sov inte så jättemycket, hade flera så här långa maraton streams under en vecka liksom, så där. Så att jag tyder starkt på att det var en sak bara, utan det var nog en kombination av flera, allting, så att flera olika saker. Men jag kan ju säga det att från vad jag läst så känner jag att det verkar som det är många så här streamer och sånt där som känner den här pressen att streama länge och sånt där. Jag känner bara att varför då? Alltså, jag förstår ju liksom poängen med att ju längre du streamar, antar jag, desto mer drar du ju in i både followers och pengar, antar jag, så här donationer och sånt, om man har sånt enable. Men jag sen känner ju liksom att man måste ju ta hand om sig själv också. Ja, men jag är väl kanske inte ett posterboy för just that statement, men jag känner ju även att jag kan inte sitta och liksom, jag skulle inte kunna orka sitta och streama liksom i 24 timmar. Det skulle bli för mycket, jag skulle behöva sova vid något tillfälle, eller i alla fall ta en paus och göra någonting annat. Och jag tror att det är någonting som många behöver lära sig någonting av, att man faktiskt, även om man kanske inte vill gå och lägga sig något sådär, eller något sådär, så behöver man ta en paus och göra någonting annat. Det är nästan sådana här meddelanden som kommer upp på alla MMOs nu för tiden. Att you've been gaming for 1 hour. Please take a break. Så ökar det med en timme varje gång. Och varje gång så ser jag det som en utmaning att... Va? Bara? Oj, jag ska se hur många timmar jag kan komma upp i. Ja, men jag antar att du går och gör annat då och då också. Nej. Som att kanske gå och göra någonting och äta. Nej. Notera här att Max är ett dåligt föredöme för er alla där ute. Ja, sen vet vi ju även att Max överdriver en hel del när han gör såna här saker. Så att eller när han pratar om såna saker. Så att, Nej, jag skulle väl aldrig överdriva eller hype upp någonting som jag är intresserad av. Precis. Grejen är att vi vet att Lotta kommer in och säger så här: nu tar du och går upp och rör på dig. Max kommer ju bara övertala henne och sätta sig ner och spela istället. Nej, hon somnar faktiskt. Hon är sån som inte, hon ser ut och sitter som en zombie. Om det går tillräckligt lång tid så, som sagt, så glömmer hon bort vad hon precis höll på med. Och då får man säga, nej, nu får du gå upp och lägga det. Men då pekar hon på skärmen och säger, men spela. Och sen så nickar hon till lite och sen säger, nej, sova. Då, vad vi kan få ta lärdom ut av det där, att liksom, när kroppen säger stopp, då tar man och slutar i så fall. Precis. Det är bra. Det är väl där vi kan ta ifrån det här. Och som sagt, det har ju varit flera fall då folk har dött när de har suttit och streamat och kört långa pass. Att liksom, det viktigaste att tänka är, tänk på din egna hälsa, tänk på att inte köra för länge och ta pauser. Ta en sån här, en powernap i en halvtimme, en timme liksom. Kom tillbaka. Kroppen behöver faktiskt få en chans att liksom stänga ner lite grann och ladda upp batterierna. Det är också... Men, jag skulle vilja bara påpeka, är det så att man känner att är man en streamer och sånt där och gör såna, för ibland så gör de ju såna här långa stream för charity och såna grejer liksom, vilket kan ju vara helt okej då och då, men gör man det väldigt ofta, det är då som det tar en väldigt stor toll på kroppen. Så det är då det är viktigt. Det är viktigt att man försöker spacea ut såna här saker. Kanske inte flera gånger i veckan som bäst. Eller ifall man ska göra en sån, ha någon mer som man kan byta ut med. Ja, ju absolut. Precis. Det blir ett gäng ska man göra tillsammans och köra skift i så fall. Men som sagt, det viktiga är att ta pauser, men gå inte ut och rök, för då har du kört. Det är det viktigaste, wow. Ta inte någon typ av paus. Att... Men jag var precis... Ah, okay. Ja, nej, du, från och med nu så är det en ny regel och princip här i Nördliv att vi får inte ta rökpauser efter en lång podcast. Men... Då har du kört. Ja, okej. Okay. Jag tycker vi kan runda ihop den här nyheten och sen tar vi och hoppar tillbaka till lille Max. Tack, Danny. Ja, då var jag klar med nyheterna. Jag skulle ha ett par papper som jag skulle där slå mot bordet lite. Där. Ja, och jag ser här att på schemat näst i tur står veckans diskussion. Och denna vecka tänker vi diskutera ljud och musik. Speciellt då vilket spel har den bästa ljudbilden och det bästa soundtracket. Ja, för min del kommer hålla lite nostalgi när det kommer till soundtrack-delen. Men det blir intressant att se. Jag sparar mig lite och skickar över till Carl, låter dig få börja här. Vad känner du? Ljudbild och soundtrack. Är det samma spel eller olika spel? För jag tycker de skiljer sig. Det är en väldig skillnad på ett spel som har bra ljudbild och som har bra soundtrack. Eller vad tycker du? Ja, helt rätt. När det kommer till ljudbild så tänkte jag nämna typ alla DICE-spel som någonsin gjorts. DICE har generellt sett varit väldigt duktiga på att skapa en väldigt liksom, episk och involverande ljudbild liksom, vad gäller explosioner och allt sånt där i sina krigsspel och allt sånt där. Så de är också sånt där. Och en annan nykomling till det, den också är ju Squad som jag har spelat lite smått på senaste. Den ljudbilden säljer ju verkligen liksom den typen av gameplay liksom, med att skotten viner och de åker över huvudet så hör man hur det liksom knäpper ordentligt och allt sånt där. Så det är någonting som jag har... tankarna. Det är lite militär simulator nästan, och det är, med simulatorer så tror jag att det är väldigt viktigt att få den rätta ljudbilden just för den typen. Battlefield är inte jättemycket av en simulator, men den åtminstone den försöker efterlikna verklighet till en viss grad i alla fall. Precis. Så ja, det är det jag har kommit. Jag tror att ni andra kanske har något mer att tillägga till ljudbild. Men när det kommer till soundtrack då, om man går in vidare på den punkten. Så visst, man har ju alla de här klassiska. Jag tänker mycket på typ av Zelda, Mario. Jag tänker på Street Fighter. Jag tänker på Doom. Sånt där. Och de är ju jättebra. De ska vi inte glömma liksom. Men om man tittar på när det kommer till faktiska soundtracks som jag har fortsatt lyssna på efter jag har slutat spela spelen, så är det två stycken som står ut. Och då har vi, för det första så har vi Hotline Miami, vilket det är ett soundtrack som finns i min Spotify-lista lite då som jag går förbi och så bara, just det, de har väl den här 80-tals disco-viben liksom och sådana saker. Det är jättebra tycker jag. Och sen så har vi ett plattformsspel som jag pratade för här har många avsnitt sen, som heter Electronic Super Joy. Och den musiken är ju riktigt så här hyper och aktiv och peppande liksom. Så den går jag tillbaka till. Det passerar nästan inte en vecka innan utan att jag går tillbaka till den musiken, för den är riktigt, riktigt bra. Och det är väl egentligen det som bevisar på att musiken är bra. Man faktiskt går tillbaka till den och lyssnar på den på vanlig musik. Liksom. När det kommer till soundtrack också, man kan ju väldigt skilja. Jag kan säga att det finns två stycken av soundtracks man kan göra. Du kan ju ha ett soundtrack som ligger väldigt mycket i bakgrunden bara. Mm. Som bara kan vara lite så här orkester. Så man kan inte, det är ingen klar melodi i den. Så finns det även de spel som har verkligen låtar i sig. Liksom, som har typ 3 eller 5 minuters långa musiklåtar med ett band som spelar det. Känner du att det är något speciellt? Att, går du tillbaka och lyssnar på något soundtrack som är lite mer ambient, om man säger? Eller är det just specifika låtar som du verkligen känner? Nej, den här jag skulle nog säga att det är specifika låtar. Man kommer ju tänka på Halo nu också, alla låtar som Martin och Donald har varit med och komponerat, sånt där, de tänker man mycket på. De har ju väldigt specifika melodier, det finns ju den här liksom Halo-melodin liksom finns ju. Jag tänker på något i den stilen, ja. Någonstans där, inte riktigt, du är på väg i rätt riktning. sen. Mm. Så. Och sen så får jag inte glömma liksom, jag tänkte på Metal Gear Rising också, tänkte jag på. Den är också så här riktigt, riktigt bra hyper. Ja. Nej, men det finns mycket bra att ta ifrån. Så det, men det var lite de exemplen som jag hade som verkligen liksom som i ärlighetens namn som jag har liksom lyssnat på riktigt och har kvar efter man har slutat spela. Och det är väl det som säger mest egentligen, tänker jag. Ja, de har gjort någon form av impact som andra inte gjorde helt enkelt. Ja, men lite så. Lite så. Plus att de fanns på Spotify också, så det underlättar om man säger så. Det har jag också märkt, att det hjälper rätt mycket. Man säger, ja, det här vill jag lyssna på. Vad hette, så börjar allt det där. Vad hette han som skapar musiken? För du vet vad spelet heter och hoppas att du kan söka på det. För du har oftast ingen aning om vad artisten eller kompositören heter. Men det är en fråga som vi kommer till sen också. Men då vill jag fråga Danny. Hur känner du inför ljudbild och soundtrack? Oh, det finns mycket att säga. Det finns så många spel egentligen. Men om vi tar... Några som står ut över de andra. Om vi börjar med soundtrack, som jag har spelat och recenserat det här spelet och njöt väldigt mycket av det, så måste jag säga Mafia 3 har ett väldigt bra soundtrack. Det var mycket av de bästa låtarna från 68, så jag kunde inte klaga på det. Som sagt, spelet var ju väldigt mycket tid man körde omkring i bil. Så det var ju väldigt skönt att ha en radio. Man kunde switcha mellan och lyssna på allt från Rolling Stones till Marvin Gaye till, ja, you name it, vem den fanns då för den tiden. Det var... Är det olika radiostationer där så att du kan välja lite ändå vad... Du vill lyssna på. Du har lite olika radiostationer som kör lite olika låtar. Men det är mest liksom bara för att men jag är trött på den här låten, jag byter över till nästa. Då kan det komma Roosevelt Sykes eller någon sån där. Eller Did the Priest kunde komma med låt också. Så att, ja, som sagt, väldigt bra musik liksom från den tiden. De klassiska ikonerna, Jimi Hendrix, Marvin Gaye, etc. etc. Så att det fanns så mycket bra musik man kunde lyssna på. Så att jag var liksom så jag bara, inga problem ifall det tar mig liksom 10 minuter att köra ut till det här uppdraget. Jag kan sitta och lyssna på musik under tiden. Så. Det var något som jag uppskattade väldigt mycket. En av de absolut bästa bitarna med det här spelet. Tyvärr har det väldigt grafiska problem. Vi kommer till ljudbild, så jag ändå tänker lite grann för att jag bara, vad har den bästa ljudbilden egentligen? Liksom ambiance, musik, allting ihop mixat igen och samma sak. Folk i rörelse och sånt där. Och jag tänkte då på Far Cry Primal och Assassin's Creed, för att spelen har både väldigt mycket, det är väldigt bra ambiance tycker jag, liksom Far Cry Primal, du har mycket ljud från natur och sånt runt kring, precis som Assassin's Creed har du in i städerna, det är folk som pratar, man hör folk som springer kring, folkmassorna som rör sig kring, det är liksom så mycket som händer, det känns väldigt naturligt, det känns inte liksom som att det är ihopklistrat. Bara liksom, vi måste ha lite folk i bakgrunden. Vi måste ha lite folk där borta. Vi måste ha någon hund som skäller här borta. Några fåglar som kvittrar. Så det känns väldigt naturligt liksom. De känns levande på något sätt. Det känns som det ska vara. Far Cry Primal, stenålderstid liksom. Det känns väldigt naturligt. Det är liksom inga bilar som brummar eller något sånt där. Det är liksom, det är bara natur, fågelkvitter, vinden som blåser och djuren runt omkring som låter. Samma sak med Assassin's Creed. Jag spelar som sagt på Unity just nu. Det är liksom i Paris, en stor stad runt omkring dig, allt som händer, det känns väldigt naturligt. Vi hade ju också på den här frågan så hade vi också kompositörer som vi tyckte om också, och jag har tagit ut 2 stycken då, vilket jag tror att du säkert har en utav dem. Den ena är Nobuo Uematsu, vilket har gjort Final Fantasy 1-12 och Chrono Trigger och många andra klassiska Square-spel. Han är ju fortfarande aktiv och har hållit på sedan 86, så han är en legend, ifall du säger så, i spelvärlden när det gäller på att göra musik. Och som min andra kompositör, som jag också tycker är väldigt bra, är Jesper Kyd, vilket är en dansk kompositör. Han har till exempel gjort musiken för de flesta Assassin's Creed, han har gjort Borderland, Hitman, etc, etc, etc. Han har också hållit på ganska länge, han har hållit på sedan 90-talet någon gång och håller fortfarande på. Så att det är 2 stycken väldigt stora namn inom spelindustrin, enligt mig i så fall. För jag har som sagt, jag har spelat väldigt många av de spelen de har gjort. Och när man hör musiken de gör, så tar man, för att lyssna på Chrono Trigger och lyssnar på till exempel Final Fantasy 7, så kan man höra liksom liknelserna i hur de gör musiken. Man hör att det är från samma person. Precis, samma sak med SBK. Det hör man liksom, ifall du spelar Borderlands så kan du höra liksom snarlika tonversioner de kör i, mellan Assassin's Creed, Hitman och sånt där. De har liksom en viss ett visst spektrum som de håller sig vanligtvis, om de är liksom bekväma med att göra musiken i. Samma sak ifall du tittar på filmer och sånt där, så kan du höra liksom, ja men det här är ju den här och här har den här gjort musiken. Så det är väldigt mycket snarlikt, men liksom, det är väldigt olikt med att du kan fortfarande höra det här speciella som gör att de har, som de gör, som gör att de sticker ut från alla andra. Mm. Men det är lite grann vad jag har att säga om de här sakerna. Okej, okay, intressant, intressant. Rob, okay. Ljudbild och soundtrack. Jag kan ju bara hoppa in här, Danny. Och innan vi får ett outcry från fansen där, det är Nobuo Uematsu, inte Uematsu. Ja, jag ber om ursäkt för att jag inte kan uttala det. Jag kan inte uttala dem där. Jesper Kyd är väldigt bekväm på att jag säger ganska rädd. Nu kommer de att säga, det är Kyd. Eller något sånt där skit. jag vill bara, innan vi får en jävla fan-outcry här över det hela. Och du, ifall de vill beklaga sig hur uttalar mig, så de kan skriva bäst de vill. Jag har absolut inga problem med att säga fel. De pausade sekunden han sa fel och har redan skrivit 7 paragrafer. Så ja, precis. Vilken tur att jag redan har blockerat min mail från all inkommande nu. Så. De har skrivit ett mail i fonetisk betydning bara, så att du kommer aldrig kunna läsa det. Men du kommer höra hur det låter, så du måste läsa allting för att förstå vad de har skrivit. Jag tar text to speech. Ja, i alla fall. Jag ville bara få det sagt innan jag gick i min grej. Jag kan ju prefacera det här med att säga att jag är nog den bland oss här på Nördliv i alla fall som bryr mig absolut minst om ljudbild och soundtrack och sånt där, för att större delen av tiden när jag spelar spel så har jag någonting annat igång som jag lyssnar på. Jag brukar pausa när det kommer till story-element och sådana grejer när folk pratar med en och sådana saker. Men större delen av tiden så har jag kanske någon YouTube-video eller en film eller en serie eller talboken och sånt där igång. Men så att det är ingenting som jag ofta hör någonting av. Jag brukar väldigt ofta dra ner volymen också på musik och sånt. Ja, men det är ju lite olika. Men jag vet en del personer som gör så, du bland annat då. Mm. Och det är ju ett sätt att köra på. Du njuter ju förmodligen mer av spelet med det, det är därför du gör det. Och det är ju helt valid på så sätt. Och andra kan, liksom, kan inte tänka sig så här, så att nej, aldrig, jag skulle aldrig kunna göra så. Jag måste höra ljudet för att ta mig in i spelet eller liknande. Så att... Men... Jag kan bara slänga in för min egna del inför att avbryta det lite grann. Och precis du gjorde hos mig. Alltså jag förstår att Robert gör så. Men jag brukar vanligtvis köra igenom spel. Jag kör ju som sagt alla Lego-spel. Ja, ni kan tycka vad ni vill om dem. Jag älskar dem. Jag kör igenom dem vanligtvis en gång och då hör jag allting. Och sen när jag kör igenom för 100% av spelen, då är det liksom på med ett headset och sen en podcast eller något sånt där. Så där kan jag förstå, alltså ifall man vill göra så, det är ju såklart, ifall det är ett spel man kanske inte är intresserad av, liksom, ja, musiken är väl inte så mycket och liksom där de säger det är text att ändå så jag kan läsa, så kan man ju lyssna på något annat mycket bättre i så fall, ifall man inte tycker om det. Man men med yes. Det sagt, Danny speciellt, för du gnällde på det här innan, så är det inte här någonting som jag gör för alla spel och inte hela tiden i spel heller. Nej, men det förstår jag. Som sagt, jag kör ju bara så när jag har kört igenom Lego-spelen. Sen sätter på headset. Ifall det är ett annat spel som jag inte har, som jag inte kommer köra om någon annan gång, då tar jag inte liksom på mig något sånt där. Det är bara liksom bara spel som jag vet att jag kommer upprepande gånger köra igenom samma bana och köra exakt samma sak igen. Ja. Alltså, för mig så beror det på lite på vad det är för spel och sånt där. Och sen om jag har möjligheten att lyssna på någonting annat. Så nu har jag ju, förut så har det ju varit så att jag inte haft alltid möjligheten. Eftersom min dator är inte den bästa, så har jag inte kunnat haft någonting igång på en annan skärm liksom, samtidigt som jag sitter och spelar, så för att då skulle inte spelet vara spelbart. Nu så har jag ju möjligheten, i och med min lilla mixamp, så har jag möjlighet att ha talbok igång i hörlurarna samtidigt som... Jag vill bara säga så här att jag kan faktiskt ha flera gånger saker igång. Så här. Tack Carl. Varsågod, det är en tjänst. I alla fall, i och med det, men med allt det sagt, så har jag några faktiskt. Ja, det måste ju vara några som ändå sticker ut över de andra. Nej, men om man går, ljudbild är så sagt den grejen som jag märker av minst, tror jag, men... Några som sticker ut för mig är Dishonored till exempel, både 1 och 2:an. Miljöerna, ljudbilden i det skapar väldigt mycket av atmosfären i de spelen, i och med att man hör alla saker som är runt omkring en. Och det är ju smygarspel också, så att ljudbilden spelar ju ganska stor roll I och med att om du gör lite ljud så kan någon av vakterna till exempel, eller folk som man smyger runt så här, kommer märka av en. Så då är det ju ganska viktigt att man faktiskt sitter och fokuserar på ljudbilden lite. Sen ett annat ett spel som är lite speciellt på den punkten är Mirror's Edge, och till stor grad också Mirror's Edge Catalyst. Där ljudbilden är ju liksom, du springer runt, så att ljudbilden där är ju i stort sett, det är inte så mycket musik i det spelet. Det är lite musik då och då, lite soundtrack så här, men större delen av tiden så är det där du hör mest är alltså när du springer. Och du hör när dina fotsteg och andetagen. Ja. Fotsteg, andetag och när vinden ruschar runt omkring dig. Ja, jo, men det är ju en bra ljudbild för att känna att liksom, om du känner att hon andas liksom tungt och det vuschar mycket, då liksom, då tillsammans med det visuella skapar det här att nu går det fort. Yes. Så att de är de som sticker ut mest för mig när det kommer till ljudbild i alla fall. Det finns ju säkert många andra spel också som har liknande, men det är ingenting som jag kommer ihåg i alla fall. Ingenting som har fastnat i huvudet på mig. Sen för soundtrack så har vi ju, som Carl nämnde till exempel, Halo. De spelen har ju, det är spel som jag har soundtrack på, till exempel Spotify och sånt där, det jag faktiskt lyssnar på. För att jag, den musiken i de spelen är väldigt, väldigt bra tycker jag. Säga vad man vill om själva spelen, men musiken är bra i alla fall. Den är ju väldigt speciell på många sätt. Inte soundtrack som jag egentligen lyssnar på, men något som stack ut väldigt mycket för mig när jag spelade genom Devil May Cry, det nya Devil May Cry då, som jag hade som utmaning eller sånt där förra året, tror jag det var. Något sånt där. Var ju soundtracket. För att det spelet går ju verkligen in för det här heavy metal, riktigt så här, jag vet inte, riktigt så här kraftig hårdrocksmusik typ. Med gitarrriffar och allt möjligt sånt där. Och det var ju någonting, ja, de har till och med lite sång ibland. Ja, men den är väldigt hardcore är den. Och det passade så jävla bra till det spelet. Hade det varit med i något annat spel som jag har spelat så skulle det inte funka. Men just i Devil May Cry, på grund av hur Devil May Cry, den visuella stilen är. Det är själva atmosfären, men ja, liksom det funkar ihop så bra. Det funkar jättebra att göra. Och Chrono Trigger är också ett spel som sticker ut väldigt mycket för mig när det kommer till soundtrack och sådär. För att det mycket av musiken i Chrono Trigger är ju väldigt ikonisk. Och den funkar ju väldigt bra också för... det är ju så här old school RPG, så där är det ju musik större delen av tiden. Det finns ju liksom en musiksnutt för varje area i spelet i stort sett. Ja, men det är ju det ljudet du har att förmedla känsla. Mm. Och du har ju inga voice actors direkt, så att... Så att det är något som sticker ut väldigt mycket för mig i alla fall, just det, Chrono Trigger. Viss del också några av de andra så här, RPG-spelen under den tiden då det inte fanns innan just voice acting, innan det varit populärt så att säga. Som du säger, så förmedlades ju mycket av känslor och sånt där i just musiken i bakgrunden. Men alltså du har ju också liksom att musiken kan ju liksom förmedla liksom tidsperioden som jag tog upp. Mafia 3 utspelas under 68 ju. Om vi går till Mafia 2 som utspelar sig i slutet på 40 och början på 50-talet, så kan man ju snabbt se skillnaden liksom på musik som spelas. Och sen från det att när jag gick emellan spelen så var det man kände ju av liksom tidseran. Det är ju sånt som jag tycker om när vi har spel som utspelar under en viss tidsperiod, alltså i våran verklighet, inte någon sci-fi eller någon fantasy eller något sånt där. Det är det som jag tycker är så skönt liksom, man har musiken från den tiden, att de faktiskt har lyckats få licensen för att kunna använda den musiken, vilket förmedlar ännu tydligare. Ifall du tittar på en gammal film som 40 och 50 så hör du en viss typ av musik, så ifall du spelar spelet, då är det den typen av musiken. Det liksom förmedlar att nu är jag inne i den här tidseran. Det är sånt som jag tycker är bra. Och sen ifall vi har nutida ska det vara vilket tjafs som helst sådär. För att jag tror att i framtiden gör spel från våran tid, så det kommer liksom att bara, vad ska vi få för någonting som förmedlar det? Vet du, musik som kommer tillbaka nu istället, som är från gammal, som de gör remix eller något sånt där på. Så det känns som Det beror ju lite på, det kommer ju säkert vara typ, ja, men spelmusik och filmmusik liksom, som kommer vara ganska präglande för våran tid ändå. Men jag vet inte, jag har ingen så här kompositör direkt på min, i alla fall. Det är ingenting som jag uppmärksammar. Men som sagt, men det är, jag känner inte till några. Jag kan då börja med att jag kan Martin, vad är det, Martin O'Donnell eller vad han heter, han som gjorde gjort Halo musiken och sen vad fan heter han, han som gjorde Fable. Jag tänkte säga Peter Molyneux, men nej, men han som gjorde musiken för Fable, jag kommer inte ihåg vad han heter nu, men det är Danny Elfman som gjorde musiken och Danny Russell Shaw som gjorde musiken till dem. Danny Elfman, han har ju väldigt speciell stil på just Fable-musik. Han gjorde ju intro i alla fall, och intro-musiken till Fable som är väldigt ikonisk. Den är väldigt bra, är den. Till den punkten att när jag satt och tittade på när jag gick och såg Avengers 2. I slutet på den filmen så har de, under credits-grejen, så har de ju, när de liksom har credits-segmentet för alla skådespelare, så snurrar den ju runt en sån här staty som visar alla karaktärerna då, alla hjältarna. Den musiken som är där är gjord, musiken i filmen är gjord av Danny Elfman, och jag satt där och tänkte, för jag var med en polare, jag lutade mig över till honom och säger, det här är ju Danny Elfman, det måste vara det. Nej, det här låter som Fable. Ja, för det var väldigt reminiscent av just Fable-musiken, och sen efter det så kommer det upp så här, music by Danny Elfman, och jag bara, ja. Jag känner mig väldigt stolt över just den grejen. Ja, men då så. Då har du både lite ljudbild, soundtrack och kompositör egentligen. Så som du ser det, som sagt, när det kommer till musik så tror jag folk lägger märke till väldigt mycket. För det har ju varit en väldigt stor grej det här med just inom musiksoundtrack. Jag som är musiker har ju varit väldigt insatt i just den diskussionen och kämpat lite både nackdelar och för det här med om ett soundtrack ska märkas eller inte. För det var ju under en väldigt lång period där man kände att om du inte märker av soundtracket så är det gjort rätt. Medan andra säger att liksom, ja, men de här gamla goa soundtracks från liksom till exempel RPG-tiden där det inte fanns röstskådespelare, då var den tvungen att förmedla. Då var du tvungen att ha en väldigt dominant melodi som satte känslan, atmosfären och tempot för alltihopa. Det så här, nu är det kris, nu måste ni röra på er snabbt och nu händer det mycket, eller nu är det sorgligt eller nu är det glatt, om man säger så. Att, jag tror att det var väldigt mycket nu när jag faktiskt tänker, när du säger det så tänker jag, när jag spelade igenom Black Mesa så är det flera gånger under större delen av spelet har inte så mycket musik, men vissa punkter, speciellt i början av en bana eller början av kapitel, så har de en musiksnutt som verkligen sätter lite tempot, och även vid sådana här punkter där någonting händer så har de ju en sån här tempomusik som liksom visar upp, och jag tror att det är väldigt produkt av den tiden är det. För att det är något som används fortfarande idag, men jag tror inte till lika mycket faktiskt. Nej, och det var ju en väldig grej som hände just i Half-Life, hur de spelade musik. Det var oftast i början av en bana för att säga att nu är du i det här området. Man känner, ja, men nu känner jag verkligen som att jag är under jorden och går runt i massa rör. Nu känner jag att jag är ute på en alien-värld, om man säger så. Men sen var det en hel del pussellösande. Du gick väldigt mycket i din egen tid och tog dig igenom spelet. Och det gjorde nog att man flyttade soundtracket och tog bort det lite. Och lade väldigt mycket i bakgrunden, eller om inte alls. Eller så har vi ju det raka motsatsen här som försöker att dölja. Liksom, om vi tar till exempel de tidigare Resident Evil-spelen. Ja, när precis. Det var något som hände, då kom liksom musiken. Och när musiken dog ut, då visste man, ja, nu är det inga fler fiender som kommer och försöker ta döda mig. För man vet liksom att nu börjar musiken, nu kommer det hända någonting. Det var liksom lite grann som film att man bara, nu kommer någonting hända. Jag såg, och sen liksom, ah, nu är jag säker igen. Så här. Jag såg en ganska rolig bild, gjorde jag. Det var några som så här, det var något från Tumblr var det, där de visade upp så här, att folk som är skadade från för mycket tv-spelande liksom. Och de vet så här, fan vad mycket ammo du är här. Och så det är väldigt mycket låga, det är mycket väggar liksom, mycket skydd man kan ta bakom, men så här, varför sparade spelet precis, gjorde den en autosave, varför var musiken så jävla rampade upp helt plötsligt liksom, sådana här indikationer av att någonting kommer hända. Och jag tyckte, och det är ju såna saker man känner igen sig på väldigt mycket. Och när du säger det liksom, ja, musiken dyker upp eller försvinner för den delen. Så är det någon indikation om att någonting kommer hända. Och det är ju sånt där som man, har man spelat spel under en väldigt lång tid, så tror jag att man är lite smått skadad av det där. Att man liksom förväntar sig. Och jag tror att många, att en hel drös med moderna spel faktiskt leker med det där. Av att folk som har spelat en längre tid förväntar sig vissa saker. Och de typ rampar upp musiken även när någonting inte händer. Bara för att man ska liksom, bara för att jävlas med spelaren på något sätt. Men nu Robert, nu tycker jag att du och jag båda är tysta och lyssnar på våran musiker och våran ljuddesigner Max här, vad han har att säga om allt det här. Ja, jag skulle komma till att det finns väldigt, jag skulle kunna tala väldigt länge om just ljud och musik, men jag känner att vi ska bli klara någon gång idag också. Tänk, men som tänk, sagt, tänk på att Carl är ganska ung och måste gå och lägga sig snart. Ja, precis. Det finns olika sätt att göra soundtrack på. Du kan ha ett i bakgrunden som när du inte märker det, så betyder det att det gör sitt jobb. Andra gånger, jag känner ju mer, jag vill ju ha den här melodislingan som jag hör den, då känner jag att nu kommer jag igång verkligen, att det här, jag kommer tillbaka som att jag är i spelet, att gud vilket bra segment det var, att bara jag hör det så drar mig verkligen tillbaka in och får mig att vilja spela spelet igen. Den har nästan hört för mycket av, så det är för mig för många spel att jag känner mig bara förvirrad när jag hör den. Det finns ju de spelen som har verkligen ett jättebra soundtrack. Det finns ju de som bara har något få lite när, jag menar, alla känner ju igen nästan Portal-låten när man är klar med spelet. Men är det någon som kommer ihåg vad soundtracket är i själva spelet innan liksom credit-sången är? Jag har en relativt okej koll på det. Det är inte så jättemycket musik under större delen av det spelet. Precis. Förrän man faktiskt lämnar Test Chambers. Då är det lite mer... Ja, men då byter de ju stämning så mycket, så att yes, då funkar det. Men det är inte så att man kan liksom... Jag kan inte nynna på hur melodin går i soundtracket i Portal under spelet direkt. Fast menar du på att du kan göra det med all musik i vissa spel? Nej, det var det jag säger. Portal har den här intressanta blandningen där de verkligen har ett soundtrack som man inte märker av. Men sen har du också den här låten i slutet som där liksom GLaDOS sjunger det hela, och det verkligen, den kommer du verkligen ihåg. Jag menar, folk hade ju den som ringsignal, jag vet inte hur länge, man blev nästan trött på den låten. Ja. Men som sagt, det finns spel som har båda och, det finns spel som har det ena och det andra. När det kommer till favorit så måste jag säga att jag sitter starkt fast vid Final Fantasy 7 fortfarande som favorit soundtrack, och det är ju av Nobuo Uematsu som har skrivit alltihopa, och det är ju, nu tar man väl inte längd i skivor längre, men det är ju nästan flera liksom CD-skivor långt. Jag vet inte hur många låtar det är. Jag tror den är 4 eller 6 skivor. Precis, 6 skivor? Jag tänkte säga 4, men jag vet att det var någonstans. Alltså CD-skivor i Street Hard. Ja, jag vet det, men med tanke på att alla de tre spelen som kom till PlayStation, 7an, 8an och 9an, jag tror att alla de är 4 CD-skivor, om det inte är så att 7an är 3 bara. Musiken, ditt retard. Musiken? Bara musiken. Vi pratar musik, inte spelen. Ber om ursäkt. Jag missuppfattade situationen bara. Förlåt. Det är väldigt, väldigt skillnad att lägga musik på. Jag förstår varför du kan ha liksom, ett misstag där. För att man tänker att ja, men om musiken är liksom 6 skivor lång, men spelet är 3. Hur fan fick de plats med musiken på 3 skivor? Men det är ju för att om du spelar en CD-skiva och liksom spelar in bara på minuter, så brukar en CD-skiva hålla 120 minuter som högst. Medan om du lägger in MP3-filer på en CD-skiva så kan du få plats med, jag vet inte hur många, men det är jäkligt mycket innan det börjar ta plats och liksom blir fullt. Men som sagt, det är mitt favorit, ett av mina favoritspel och definitivt favorit-soundtrack. Så när OC Remix gjorde en remix på den lyssnade jag väldigt länge på. Och också själva soundtracket kan jag ta lite då och då ibland. Jag var väldigt nära på att lyckas spela upp, för de som känner till Final Fantasy 7, Rufus Welcome Ceremony. när han blir en ny president där efter den gamla har dött, händer tidigt i spelet. Yeah. Så har de verkligen liksom, de spelar och man ska marschera med den musiken då i spelet också och göra lite så här små minigames. Jag var väldigt nära på att kunna spela den i svenska SM i cykeltävling som en inmarscheringsmusik, men de hade förberett en annan, för de jag fick nämligen hålla i vara ljudtekniker där och hålla i ljudet när de annonserar och säger så här: ja, nu kommer han på plats där, bla bla bla. Och sen också skulle jag vara då med och spela nationalsången när de tog emot priserna och sånt där. Mm. Jag var så nära på att kunna få spela upp den som inmarscheringsmusik, men de bytte och sa att de skulle inte ha musik där, för de skulle tala istället. Men ja, jag var nära. Vad tråkigt. Jag undrar hur många som skulle förstått det. Så här, vänta nu, varför spelar de den här här? Men ja, i alla fall, det är en av mina favorit, och det är också favoritkompositör är Nobuo Uematsu. Bland annat med lite andra, det finns också en japan som heter Daisuke Ishiwatari, som är kompositören för musiken i Guilty Gear-spelet, och även, jag tror det är inte han som har gjort till Blaze Blue-spelen, men jag tycker att musiken i Guilty Gear är lite bättre än Blaze Blue. Blaze Blue är också väldigt, väldigt bra. Vad var det? Jag sa det här igår kväll. Jag sa det. Max skulle ta upp de här spelen. Han skulle ta upp musiken från de här spelen. Jag sa att han skulle göra det. Ja, det kommer komma Blaze Blue eller något sådant fighting-spel. Nej, ja. Ingen som lyssnar. Jag visste du skulle komma med dem, Max. jag kunde inte hålla tillbaka. Fast om vi säger så här. Du spelar ju de spelen väldigt mycket. Så det är klart att du hör den musiken extremt väldigt mycket. Så. Ja, och det, om du skulle ha hatat den, skulle du liksom absolut inte nämnt den, men det som du tycker om musiken, så är det klart du nämner för att du hör den så mycket. Ja, och jag tycker den är väldigt väldigt bra faktiskt. Så att den är så här, men den är ju verkligen gjort som i ett instrumentalt metal eller rockalbum egentligen. Mm. För att du har soundtrack för varje person som ska då förmedla den personen i en låt, och sen har du även speciella låtar som säger, när den här personen möter den här personen så spelas den här bakgrundsmusiken, som kan vara rivaler eller liknande sånt där, eller väldigt sorgligt för att de är vänner som egentligen inte ska slåss men måste, och då kan det vara med och vara lite roligt. Så att han är där. Sen har jag även nu ska vi se, vad heter han? Han heter Danny nämligen, och det är inte Månadan, utan det är om du byter namn. Jag vet, ditt efternamn är inte Baranowski, men förut, men jag tyckte det var så tråkigt. Han har gjort soundtracket till Super Meat Boy och The Binding of Isaac, och även Crypt of the Necrodancer. Okej. Och jag tycker Super Meat Boy soundtracket, speciellt första bosslåten, om ni har spelat spelet så vet ni det, man blir jagad av en maskin som sågar ner trän och har en jättestor såg, och man springer, det brinner och man ska hoppa från massa grejer. Det soundtracket, den låten tycker jag är väldigt, väldigt, det var verkligen, jag kände att den har lite metal-gitarrer men ändå väldigt synt-lead i sig. Liksom bara syntmelodi med liksom rytmmetallgitarr i bakgrunden. Det kände jag, sånt här skulle jag vilja kompositera och liksom göra själv. Så det var, den resonerade väldigt starkt med mig. Men ja, lite sisådär på det andra. När det kommer till The Binding of Isaac. Jag tycker allting fortfarande är bra. Men just, jag vet att det var en väldigt bra låt. Men jag tycker om han som kompositör i alla fall. Det var det. Då har vi bara ljudbild kvar. Kan jag bara få hoppa in 2 sekunder och säga så här. För att göra rätt lite det, alltså att jag missuppstod förut, så kan jag meddela att alla 3 Final Fantasy-spel som kom till PlayStation hade 4 stycken CD-skivor värt av original soundtrack. Mm. Så. Mm. Där ser vi. Så att Dannys estimering på 4-6 stycken håller fortfarande. Yes. Yes. Sedan, du har rätt bra. Nu går vi vidare. Första gången. När det kommer till ljudbild för min del, så håller jag nog lite på Carl där med, jag vet att jag tycker Battlefield-spelen har en väldigt bra ljudbild. Det går också att göra en väldigt bra ljudbild i spel som Subnautica. Jag tror att de har inte gjort ett jättebra jobb av att ha musik i sitt spel än. För att ibland kan du vara ute i ingenstans och känna att nu kom det väldigt läskigt musik och det känns som att du ska titta på någonting och se, åh, vilket wonder, vilket åh. Men egentligen så ser du inte det, för att du står och tittar åt andra hållet och bara tittar ut i vatten och säger, vad är det som ska vara så spännande här ute? Jag ser ingenting. Men du kan också ha, som sagt, det är musiken i det. Jag tror inte de har riktigt programmerat den rätt än, men jag tror de kommer nog komma dit. Deras ljudbild och när det kommer till ljud av monster och sånt, eller monster, jag vet inte, väl havsdjur, är mycket bra. Du kan verkligen känna det här, att du åker ut i vattnet, du ser ingenting, men du hör. Och du kan höra positionen och du hör att det är något stort och läskigt här ute. Och du kan verkligen säga, shit, vad var det där? Jag ser ingenting än, men jag är rädd för det. Så i skräck och sånt så kan jag tycka att det är väldigt viktigt med en bra ljudbild. Men ja, jag vet inte, känner ni ungefär samma sak? Jo, det låter bra. Ja. Låter bra, det är bara att acceptera och se glad ut. Precis. Jag är skeptisk till allt. Ja, det är bra det också. Men då, jag tror att vi gick igenom allt. Carl, hade du någon favoritkompositör? Jag vet inte om vi hann... Jag kan knappt namnet på några, så jag får säga namnet på den som jag var kan där. Det är Martin O'Donnell i så fall. Ja, yes. Precis, bra. Jag skulle säga att jag tycker mycket om musiken. De var nämligen Guinness rekord nu, Final Fantasy 14. Jag måste ju få in både Blaze Blue Guild och Final Fantasy 14 på något sätt. Why not? När jag kommer på en till här som jag kan ge en speciell shoutout till också är ju Mick Gordon också, som gjort soundtracken till Doom 2016. Och Doom-soundtracket är väldigt bra. Han har gjort flera saker också, men jag kommer inte ihåg på raken vad det är. Jag för mig någonting med... Ja, i alla fall. Doom 2016, i alla fall. Mm. Han fläskar på ordentligt. Han gör det verkligen bra, för att han tar ju fram det här att det ska verkligen ligga fram nu. Det matchar ju också som med Devil May Cry, som Rob nämnde, så tror jag att Doom är också ett sånt spel att nu går vi in och mejar ner, och soundtracket hänger på hela vägen, att verkligen säger åt det att kör på, nu jävla kör vi. Vem det än var som gjorde den där jävla musiksnutten från Dishonored från första spelet, ni måste ha hört den. Fan är det? Det är ju Drunken Sailor. Det är så här lite musik, vad heter det? En liten rim typ, fast i musikform. En visa kanske? En liten visa är det ju. Det är ju alltså en visa från vår, på riktigt liksom. Men de har alltså tagit den och gjort om den till till Dishonored. Och den låter så för de har några barn som sjunger den. Och den låter så jävla creepy. Och den funkar jättebra till den världen. Vem det är som har skrivit om den och fixat den till liksom det, behöver en jävla accommodation, för den är så jävla creepy. Ifall du vill ha creepy ska jag säga den här musiken för Dead Space, Twinkle Twinkle Little Star. Blinka blinka lilla stjärna. Blinka lilla stjärna, precis. Lite creepy sådär när man ser den. Man åker genom stan, så ser man, kommer en kropp liksom, sen man sitter ansikt, sen vrider runt och bara en halv skall, man bara okej. Barnlåt liksom, som vi fått till, väldigt creepy sådär. Det är Copilot Music and Sound, vad nu det är för någonting. Den gjorde, den heter Drunken Whaler istället för, det är en sea shanty är det, som heter Drunken Sailor på riktigt. Men de har gjort om det till Drunken Whaler. Jag vet inte vad Copilot Music and Sound är, det verkar vara något... Det verkar vara ett litet företag eller något. Ja, det är något företag som är någonting sånt. De har gjort massor med andra grejer, men det är de som får det berömmet från mig i alla fall. Vi skulle kunna tala mycket längre, men jag skulle kunna diskutera hur länge som helst. Vad är skillnaden för att göra en låt? Vad är skillnaden för att göra bakgrundsmusik? Och hur gör man? Programmerar man? Vill man ha att musiken anpassar sig till vad spelaren gör? Eller vad området spelaren är i? Och sånt där. Men jag känner att vi skulle kunna hålla på hur länge som helst. Och till slut så skulle ni ge upp. Och jag är värd, så jag skulle aldrig släppa iväg er till förrän vi var klara. Så att... vi hoppar vidare istället. Jag tycker vi är klara med veckans diskussion där, om ni inte hade något... Nej, jag ska inte fråga om ni har något mer att komma med, för då kommer Rob komma in med någonting. Så att vi hoppar över till övriga nördämnen istället. Och då skickar jag över till Danny. Och du har tittat på lite Resident Evil. Nu blir det lite film istället här. Yes. Ser den inte. Tack för mig. Okej, okay. Det var allt för Danny. Då måste vi hoppa över till Rob igen, ja. Nej, jag var och såg på Resident Evil The Final Chapter. Thank fucking Christ att det faktiskt är sista filmen. Jag hoppas att det är sista filmen. Jag vill absolut inte se att det kommer några fler. Nu undrar folk ifall du tycker att den var så dålig, varför gick du såg det på den? För att min storebror vill gå och se den, och som den snälla lillebror är så följer jag med. För att jag kommer släppa med honom på en annan skräp som jag vill se istället. Återigen, vad? Ja, nej, jag kände att det där statement borde följas av ett Nej, jag orkar inte. Folk vet redan om det. Återigen Paul W.S. Anderson som har gjort filmen. Han har tvingat återigen sin fru Mila Jovovich att spela huvudrollen igen. Varför hon ställer upp på det här vet jag inte. Det är bara för att de är gifta, annars förstår jag inte varför hon är med i de här filmerna. Kom igen, du kan väl göra en Resident Evil-film. Precis, du har klämt ut en unge nu. Kan du inte träna lite grann så du kommer i form, så kan du göra nästa film. Kom igen nu, herregud. Det känns lite grann som att jag tycker lite synd om henne. Att nu hon ju kommer att bli typecastad i den här typen av skräpfilmer. Jag tror det är svårt för henne att få tillbaka liksom det ryktet hon hade efter typ Femte elementet eller något sånt där. Hon blev liksom helt enkelt slängd med. Om vi går tillbaka till den här jävla skräpfilmen. Notera att jag har inte någon förkärlek för den här. Jag har sett alla de andra filmerna och den här är absolut den värsta av de värsta. Det är så att jag tycker att Super Mario är mycket bättre spelfilm faktiskt. Super Mario gav faktiskt lite mer än vad den här skiten gjorde. Om vi tar slutet på föregående film så står de på Vita huset. Det är en armé av zombies och gud vet vilka andra monster. De säger att det här är fighten som kommer avsluta. Det här är det som kommer avgöra fighten för mänsklighetens överlevnad. Vi börjar nya filmen. 15 minuter intro med henne berättar: mitt namn är Alice och här är liksom vad som har lett fram till det här. Och sen får vi se ett klipp från alla andra filmer som har varit. Och jag funderar hur dumma i huvudet är folk för de måste ha 15 minuter med förklaring av vad de andra filmerna har varit. För det är exakt samma skit. Men det här är inte ens en anime. Alltså. Nej, det här är inte en anime. Det här är liksom live action baserat på Resident Evil. Så vi måste ha en förklaring för att, jag antar att det är för amerikaner. För att amerikaner har liksom, när man tittar på tv på amerikanska kanaler så är det liksom en paus på 5 minuter, paus, reklamgrip och sen kommer det här är vad vi pratade om de förra 5 minuterna som vi hade tid att berätta någonting om. Så jag funderar ifall det är någonting därifrån. Annars, Danny, så är det ju så att förra filmen kom ut 2012. Så det var ju ett tag sedan. Det folk vill inte komma ihåg i alla fall. Så de bara, jag har glömt bort allting. Vi köper den här istället. Men jag tycker, det här har varit med alla de andra filmerna så har det varit en sån jävla introduktion. Liksom. Det här hände i förra filmen. När man bara, don't care. Starta filmen. Nej, och så får vi liksom den här introduktionen på det här har hänt i alla de andra filmerna. Jag bara, fram med telefonen och börjar surfa istället. Så för jag vet redan vad som händer i de andra filmerna. Det är svårt att glömma den skiten. Man ser liksom Washington där, liksom Vita huset. Allting är utbombat, allt är förstört. Ingenting vid liv. Någon kryper fram upp ur ett litet hål i marken sådär, med en rock på sig. Man bara, det kommer vara Alice. Lång tid släpas fram mot vattnet där borta i parken. Liksom sådär, tar bort rocken. Ja, men det är Alice. Ja, okej. Kommer vi få en förklaring till vad som hände vid det stora kriget som var i slutet på förra filmen? Nope. Nämns ingenting. Ingenting alls. Vad hände med de andra stora karaktärerna liksom som var med? Nämns inte ett skit. Får ingen förklaring till någonting alls. Skitirriterande. Här har vi premissen för filmen är att, för er som känner till, den röda drottningen, vilket är en datamodell av tv-virusets skapares dotter, som är dataprogrammet som styr liksom allting i jävla världen, mer eller mindre, eller i alla fall för Umbrella Corporation. Hon kontaktar Alice och säger liksom att det här, nu, jag tänker spoila skiten, jag bryr mig inte för att ni bör inte se den här skiten. Det finns ett antivirus som kommer stoppa all tv-virus i hela världen. Problemet är att det finns i The Hive, vilket är under Raccoon City, vilket är staden i första filmen och de första spelen också. Du måste ta dig tillbaka till där allting började och ta dig ner igen och hämta det. Det är ett luftburet virus och du måste ta där nerifrån upp och liksom ha sönder den. Du har 48 timmar på dig att göra det här, för annars kommer de sista 4000 människorna som finns kvar på jorden att dö ut. Och jag bara, wow. Kunde de inte komma på något bättre? Och sen är den här tropen liksom, jag nollställer din klocka så har du 48 timmar på din lilla klocka hon har. Varför har en klocka som liksom Red Queen kan liksom ställa om höger och vänster så här, förstår jag inte riktigt varför. Och sen är det gammal vanlig, ta det fram, möt på folk från de andra filmerna. Kommer hon lyckas, kommer hon inte lyckas? Problemet är ifall hon lyckas så kommer hon dö själv, för att hon har ju virus i kroppen, så att hon måste ju offra sig själv. Så... Jag tänkte säga det direkt när du sa att du måste upp och förstöra det här, för det är luftburet, så här, så hon offrar sig själv för att förstöra det i slutet, eller hur? Yeah. Yep. Nej, usch. Alltså vi hade två karaktärer som var med från föregående film. Det är Dr. Isaac, vilket hon lönnmördade stenhårt i en kopia av huset, genom att få honom att bli genomskuren de här lasergrejerna. Och sen har vi Claire Redfield som är med i den här filmen. Var hon tog vägen helt plötsligt från där? Ingen förklaring vart hon har varit eller någonting sånt där överhuvudtaget. Och såklart Wesker, vilket är en absolut dummaste karaktären någonsin ifall man ser till spelen. I spelen, man kan inte mörda honom. Man kan slänga honom ner i lavaflöde och han klarar sig. Man skjuter honom med rocket launcher. Han klaras liksom. Nu tänker jag spoila här. Han får en dörr ner över benet. Han dör. Wow. Han har superkrafter ifall vi sett i de förra filmen. Han kan liksom röra sig mellan skott och sånt där. Han kastar iväg glasögonen, han hinner spro ner två personer och plocka upp glasögonen och sätta på dem tillbaka igen innan de har trillat ner till marken. I den här filmen, en sån här dörr åker ner och tar fast hans ben. Man bara okej. Han ska ju vara den här ultimate badass. Han är ju the badass av alla spelen. I den här är han en pussy så det bara skriker om. Man bara... Oh. Det är därför jag tänker så här... Vilken tur att det här är sista filmen som han får göra. Jag är glad, vi kommer få en animerad film som kommer senare i år. Den kommer ju såklart inte gå på bio. Men det kommer komma en animerad film som jag definitivt tänker se till att skaffa och se. För de är så mycket bättre. De följer faktiskt spelen och är mer sanna. Det här är en sån clusterfuck så jag inte ens kan finna ord. Jag satt under filmen och vände mig till min bror Kenny liksom så här, under flera scener. Det var liksom så här, vände mig och han liksom tittade på mig. Och det var liksom så här, himla med ögonen. Den här filmen hade så mycket såna här jump scares. Första 5 minuterna, hon går liksom, hon hör någonting, hon följer efter ljudet. Det här är liksom när hon tar sig ner till där hon kan träffa på Red Queen helt enkelt. Hon tar sig ner i en bunker eller något sånt där. Smyger så försiktigt fram. Hon råkar slå omkull någonting själv och skrämmer sig själv. Okej. Okay. Vi hör någonting i bakgrunden. Det är ingenting. Hon ska, som första jump scare är liksom, hon kommer ut i den här, jag kommer inte ihåg vad den här dammen heter, med den här i Washington, med den här stora pelaren vid, jag kommer inte ihåg vad den heter för någonting, who cares. Och hon ska liksom ta vatten liksom sådär, och då hoppar en zombie upp i vattnet. Jag satt liksom, det kommer hoppa upp någonting i vattnet, och brorsan bara, det är klart det kommer göra det. Och såklart gjorde det. Det kändes som var 50 minuter så var det någonting sånt där. Vi liksom måste ha en jumpscare. Vi har, liksom, folk har inte gjort någonting. Och vi har såklart kloner med i filmen igen. Varför inte? Det är ju... De försöker med allt. Jag är väldigt glad att vi inte har facecam längre. För de skulle se liksom den här döda blicken jag har just nu när jag försöker berätta den här skiten. Det jag föreställde mig den från början. Då. Du vet, du har sett den döda blicken jag har försökt förklara saker. För den är jag så besviken på det ibland, pojk. Det är... som sagt, det fanns ingenting. Det enda som finns bra med den här filmen är att den är slut nu. Det är det enda bra jag kan säga. Men, precis. Alla är döda höger. Folk dog höger och vänster. Folk, det är liksom, jag bara, jag bryr mig inte längre. En viktig karaktär, bryr mig inte längre. Var det inga bra skådespelarinsatser ens? Ingen som var okej ens. Kameraföring, redigering av film, det kändes liksom som att jag skulle få ett epileptiskt anfall. För då liksom klipp. Klipp. Actionscener kunde man knappt följa med. För att, om vi säger så här. Ian Glenn, som är med och spelar Dr. Isaac. Han spelar Morma Jormont, eller hur man uttalar hans namn, i Game of Thrones. Han spelar liksom... Jorah Mormont, precis. Han är med den här och han är ju inte direkt någon fighter. Och han slåss med Alice och hon är ju en fighter, en badass fighter. Hon har ju spöat det mesta som finns. Och de ska ha en lång fight, han har kniv och liksom ska... Det känns som de klipper så mycket bara för att det ska se ut som han kan slåss eller något sånt. Han är... Vänta, karaktären eller skådespelaren? Skådespelaren är med såklart. Jag försökte bara så att du vet vem jag pratar om ifall du inte har sett honom, ifall du inte känner till namnet. Jag vet vem det är, men så du menar han är inte en fighter, skådespelaren alltså, vadå? Alltså han var ingen bra på att fightas i den här filmen. Ja, okej. Okay. De fick editera runt honom. Precis, det är liksom så här, han hugger med armen, klipp från en annan vinkel, klipp en annan vinkel, klipp en annan vinkel, klipp en annan vinkel, så där, och man sitter så här. No. Men det där är ju, tråkigt nog så är ju det där ett stort problem, i min åsikt i alla fall, i hur filmer är redigeras i dagsläge. För sånt där är inte bara i sånt där, utan det är alltså stora ordentliga filmer, så har de, ska de ha en actionscen, så är det 51 jävla klippningar. Jag kollar på för att gömma, antingen ser det som Danny säger, för att gömma skådespelarnas dåliga kampsportskunskap eller förmåga, kanske man skulle kunna säga, till skillnad från till exempel som man ser typ John Wick då, där Keanu Reeves riktigt har gått in för och tränat på skjutbana och allt sådär, bla bla bla, sådana saker, och liksom man får se allting klart och tydligt liksom. Jag tycker det är kul att du tog upp det, för jag kollade på Screen Junkies, de hade Chad Stahelski och David Leitch som gör John Wick, och där de visar upp in deras sån här liksom, där de liksom tar och trackar ner älskan på den, och då tog de en jämförelse mellan en John Wick-scen där Keanu Reeves gör någonting, och sen tog de en scen på Liam Neeson när han ska hoppa över ett stängsel. Det är 40 klipp på han ska ta sig över det stängsel, med att John Wick är liksom en scen. Nu kanske det inte, det är en annan aspekt också som jag tänker på, det är kanske inte riktigt applicerat till en skräckfilm sådär. Parodi, skämt. Men det, man försöker också lite gömma lite våldet, så får man väl hålla ratingen nere, så man kan fortfarande klämma in action och våld och sånt där, men ändå hålla ratingen nere, för man ser inte egentligen, det mest att det är, man antyder mer på våld genom att man klipper snabbt och det syns snabbt ändå. Den här är R-rated, så de behövde inte bry sig för det ändå. Så det är en amerikansk grej, är det någonting sådär, de klipper bort kontakt, gör de. Ja. De klipper bort den biten. De har liksom, handen kommer mot ansiktet, sen klipper de till en annan vinkel och sen tillbaka där, så här, jättefort, till där handen kommer tillbaka, de har blivit slagen redan, förstår du? Så att de klipper alltså bort själva impakten. Man, det är en litet segment där i mitten som man plockar ur, så du ser bara innan kontakten och efter kontakt. Precis. Ge mig då en Jackie Chan, för det var närkontakt. Man ser liksom när de sparkar varandra i huvudet och sånt där. Ja, men då måste man ha en Jackie Chan också i så fall. Precis. Inte alls det. Om vi går tillbaka till den här filmen, att MTV-klippning, som jag har sagt säkert förut många gånger, det är klipp, massvis med jävla saker som händer liksom. Det är, jag är så väldigt glad att den har slutat gå till 3D, så jag slapp se den i 3D, för att det hade varit omöjligt att se den här filmen. Jag hade liksom satt såhär, vad fan händer för någonting? Jag förstår ingenting. Jag tycker att Transformers är jobbig att se när det händer väldigt mycket saker, och den här filmen, de har 48 klippningar under en minut, det är liksom ögonen hinner inte fokusera sig och sånt där, och den här var ett sånt drav. Jag är ledsen ifall folk tycker om den här Resident Evil-filmen, med att tjafs. Fick jag era arga mejl till... Ja, gör det och säg varför jag har fel. Jag bryr mig inte, för jag kan säga att den här är skräp. Den här, jag pratade med Fredrik på kvällen och jag bara, ser den inte. Sånt skit. Fy fan, han bara, jag förväntar mig nästan det. Sådär. Jag tror inte det var någon som förväntade sig att den här filmen skulle vara bra. Helt Nej, ärligt. Och jag sa det till honom. Vad är det? Det här var... Är det sjätte filmen? Sjätte filmen. Budgeten för alla sex filmer har varit runt 500 miljoner dollar. Och de har dragit in precis strax över 1 miljard. Herregud. Wow. Så vi ser ju där. Och det här sa jag till brorsan att när vi gick ut från bio. Jag bara, det är skumt det här att Resident Evil kommer upp på svensk biograf utan några som problem. Och det är sådana skräpfilmer. John Wick 2 var nödd att få så bra publicitet i USA och resten av världen för att svensk biograf skulle ta in den. Var någonstans är liksom logiken där? John Wick, ett hyllad stor film. Resident Evil, säger ingenting, så har jag ingenting sagt. Skräp, skjut dem, som alla var inblandade, rakt upp och ner. Så, och det var liksom John Wick 2, Resident Evil, The Final Chapter. Jag tycker det är ganska enkelt svar vad som borde komma in. För Resident Evil... Jag vill inte ha något mer sagt. Vi går vidare till nästa istället innan jag säger fula ord. Mer fula vi ord. Hoppar iväg. Jag tror som sagt att det har med budget att göra också. Man försöker komma undan där. Men nog sagt om den. Mm. Vi går över till Rob. Du hade sett ännu en film. Lite Passenger. Passengers, ja precis. Det här är ju en sci-fi film då. Som handlar om... Den är satt typ... Jag kommer inte ihåg, de säger typ... Ja, det är framtiden, jag kommer inte ihåg heller. Jag vet att de har, jag har även sett den också. Ja, de, de säger ju något datum någon gång i filmen. Men det är ju typ... Det är några hundra år in i framtiden i alla fall. Vid det här laget så har ju alltså... Vi koloniserat flera olika planeter. Och då, det är ett företag som typ gör det. Och de är, jag kommer inte ihåg vad de heter, men det är ett stort företag. Och det här är alltså... hela filmen utspelar sig på ett sånt här koloniskepp då. Som då ska åka till en planet, kolonisera den och dra in pengar åt det här företaget. På något sätt gör den det i alla fall. Jag är inte säker på hur, det förklaras inte. Det här skeppet då har 5000 passagerare och jag tror det var typ 300 någonting staff, så här crew då. Och det är ett så här, det är väldigt intressant skepp faktiskt. Jag gillade verkligen designen på skeppen, måste jag säga. Och de har ju tagit lite mer vad ska man säga, verklighetsbaserad stil på hur skeppet fungerar. I och med att det snurrar och lite sånt där för att hålla gravitation och lite såna saker. Så att det är lite verklighetsbaserat i alla fall på det sättet. Men det här skeppet då är på väg till den här planeten från jorden och det ska ta 120 år. Och alla passagerare och vad fan heter crew? Vad är det på svenska? Jag kommer inte ihåg bara för det. Besättning. Besättning. Tack så mycket, Danny. Det, jag får sån här ibland. Det är så min hjärna funkar. Men både passagerarna och besättningen då är i någon form av cryosleep eller suspended animation. Något sånt där i alla fall. Hypersömn. Ja, något åt det hållet. De nämner någon term i filmen, men det är typ de saktar ner allting. Och typ, det är nästan som om du är död. Under större delen av det här. För att de får en sån här chock när de vaknar upp. För mig ser ut som någon form av defibrillering nästan. Men i alla fall, den är på väg då. Och när filmen börjar så har det gått 30 år tror jag det var. Ja, stämmer. Och det händer någonting som gör att det blir något fel på skeppet. Det är en sån här glitch. Och vilket gör att Chris Pratts karaktär som hette Jim någonting, jag kommer inte ihåg vad han hette i efternamn nu, han hade något väldigt så här generiskt namn nästan alltid. Preston heter han. Ja, det känns som ett väldigt generiskt namn gör det faktiskt. James Preston. Det känns nästan som om det vore en referens till Star Trek med James i alla fall. Men han vaknar upp då och skeppet säger till honom vi är nästan där nu, vi är nästan framme på den här planeten, för att besättningen ska vakna upp en månad innan passagerarna, och passagerarna ska vakna upp 4 månader innan de är framme på planeten, och då ska de leva luxuriously på det här skeppet då under tiden innan de kommer fram. Och skeppet säger till honom, du är vaken nu, du får, här är ditt bla bla exposition angående hur skeppet fungerar. Och han märker efter en stund liksom, oj, jag är helt ensam här. Vad fan har hänt? Och så får man ett litet montage av vad han gör under tiden som han är ensam. Och sen så, det handlar ju alltså om att han och... Jennifer Lawrence karaktär som heter Aurora är då ensamma på det här skeppet. Och det är alltså, jag har lite svårt att pinna ner vad den här filmen handlar om. Alltså vad själva temat i filmen är. Så att... Men det är ju en blandad mellan Stranded och liksom romansrelation lite också där. Men också actionfilm är det ju. Ja, det är ju inte mycket action. Visst, det är lite, men det är ju inte att det är ju inte, de har ju inga fiender att slåss mot. Nej, direkt. Nej, men alltså om man tänker liksom, du vet vad jag menar. Jag vet vad du menar, ja. Så att det, jag, alltså Filmen har några små problem har den som jag märkte på. Men det var mest så här små, väldigt så här små nitpicking grejer. Så jag förlät den ganska bra. Jag tycker inte det, den är väl inte en jag skulle väl inte säga att det är en av de absolut bästa filmerna någonsin på det sättet, men jag tyckte den var faktiskt väldigt bra ändå. Vad tyckte du om skådespeleriet? För det var det som jag fann förvånansvärt bra i den. Jag tyckte det var väldigt bra. Både Chris Pratt och Jennifer Lawrence gjorde väldigt, väldigt bra ifrån sig. När de interagerade med varandra, det var väldigt naturligt på något sätt. Och när saker händer, vissa specifika saker händer, så var det väldigt väl agerat. Och de hade också så här, vissa saker i filmen som kändes liksom, okej, det där har jag inte riktigt sett i en annan film heller. Det är en scen jag specifikt tänker på, det är... hur ska jag ta det här utan att spoila en massa. Men det är en punkt i filmen där Jennifer Lawrence kommer till Chris Pratt när han ligger och sover efter en sak har hänt. Och just hela den scenen var väldigt så här, shit. jag vet inte om du... Lite shit, var ska jag ta vägen? Och hon spelade väldigt bra. Ja. Jag tyckte det var väldigt bra scen, tyckte jag. Och de har vissa saker som jag tänkte var liksom så här, okej, det var lite väl. Det är en scen när de säger, vad var det? Det handlade om, de säger någonting, det är en replik angående hon som är en person som drunknar eller något sånt där. Det var en referens till drunkning. Och scenen därefter så är det liksom en vattenscen med drunknande och liksom man var lite så här. Det var lite för nära varandra på något sätt. Hade de spacat ut lite mer så hade det nog funkat lite bättre. Men när det är en scen direkt efter de gjorde en referens, så kändes det bara liksom, då kunde lika gärna skit i det och säga det istället. Haft den referensen. Men jag gillade skådespeleriet. Jag gillade miljön, atmosfären i själva filmen. Jag gillade plotten också. Jag tyckte den funkade väldigt bra. Den liksom, filmen börjar på ett sätt och sen så utvecklingen i filmen känns både naturlig och den funkar väldigt bra. Jag tycker att så som den slutar passar väldigt bra, tycker jag ändå. Den har en bra vad heter den här när det ska så här, det ska upp i början så här, det är bra och sen så är det en konflikt i mitten och sen slutar det bra i slutet, en standard treaktsberättelseteknik, ja, precis, att den följer sig väldigt bra. Ja, alltså det, vissa saker är kliché och den är väldigt standard på vissa sätt, men jag tycker ändå att det var en väldigt bra film. Jag tror inte det kommer stå ut på några topplistor direkt på det sättet, men jag känner att den är ändå väl värd att se faktiskt ändå. Ja men vad intressant att höra. Och det tycker jag avrundar det våra övriga nördämnen, lite filmtips att se och inte se. Och jag tänkte, vi har inte hört mycket från Rob på ett tag, så jag tänkte, Rob, du kan väl ta upp några av våra lyssnarmail som vi har fått, ett par av dem. Vi kanske inte behöver ta allihopa, vi ska väl vara lite måna om tid, men ta upp några som du känner är lite roliga. Jag var tvungen att ta mig en liten klunk och dricka innan vi börjar med den här biten. Då är det läsande. Vi har ju några mejl här som det brukar vara. I alla fall så Fredrik kommer tillbaka. vi har ett mejl här från Dag. Skickat in för att han säger: hej gänget, tack för ett bra avsnitt sist, riktigt kul. Jag spelar själv inte om spel direkt på er diskussion. Mest för att jag hela tiden vill gå vidare till nästa upplevelse liksom. Ja, det kan jag förstå. Kommer ni se John Wick 2? Med vänliga hälsningar, Dag. Ja... Det... Om vi säger så här, till nästa podcast så kommer Fredrik prata om den, för han var och såg den igår. Där ser man. När ni hör det här så blir det förrgår, i fredags, så var Fredrik och såg den. Han var och såg den på kvällen. Så Fredrik kommer ta och troligtvis ta upp den på avsnitt 109. Oj, nu känner jag press på mig att gå och se, fast jag är inte med nästa vecka. Så att, Jag tänker inte se den på bio, jag tänker se den efteråt. Mm. Ja, vi får se om jag kanske smyger in efter jobbet eller något. Jag smyger in den på jobbet. Du är bra att titta på film på jobbet, tänkte jag säga. Men det ska jag inte säga om alltså, det är så att någon får jobbet. Jag har ju så här fina ultravida skärmar, så det blir jättesnyggt och sånt där. Men det kanske inte uppskattas rent från ett arbetsperspektiv. Om det ringer någon till dig på jobbet så kan jag säga, please hold, jag ska bara se på en film först. Du är mitt i en action-scen, sluta nu. Jag har lunch nu, jag återkommer sen. Klick. Jag tror att vi alla är ett ja för att se den. Sen hur vi, när vi gör det är väl en annan fråga helt enkelt. Jag ska väl gå och se den. Om jag har råd nu den här månaden så ska jag väl gå och se den kanske nästa vecka eller vecka. Som sagt, Fredrik kommer säkert ta upp den på nästa vecka. Men jag är inte med i nästa podcast så. Nej, men då har Fredrik kommer ta upp den då. Så där får de svara, för att det kommer tas upp troligtvis av Fredrik. Yes. Och eventuellt dig i framtiden. Ja, jag kommer väl ta upp den också. Och Danny kommer väl säkert prata om den också när han väl har sett den, antar jag. Yeah. I alla fall, nästa mejl. Hej på er. Jag har lyssnat ett tag och tycker mycket om er podcast och läser er sida hela tiden. Tycker om att läsa era recensioner? Kommer ni recensera Horizon Zero Dawn och prata om den i podden? Jag ser jättemycket fram emot den. Kan knappt bärga mig faktiskt. Jag spelar mest på datorn League of Legends och WoW. Men vill spela något med riktigt bra gameplay. Vad för tredje personers actionspel skulle ni rekommendera? Mycket action, lite leveling, inget smyga spel. Tack för er podd, den gör min dag. Nilla, du, jag har ett spel till dig som ni inte har hört mycket om på senaste tiden här. Först och främst Carl, Horizon Zero Dawn, om vi kommer recensera den möjligtvis. Om vi säger så här, under förutsättning att vi får in recensionskod så kommer vi recensera spel, så det kommer komma ut i så fall. Men det är under förutsättning att vi får in en recensionskod. När och om, det är ju en helt annan femma. Okay. Vi håller bara tummarna här. Angående att prata om den i podcasten, det beror på, är det någon som är med i podcasten som har recenserat den eller spelat den för den? För det finns ju möjlighet att man spelar den utanför, så är det ju klart att det tas upp då i så fall om det är någonting. I alla fall, Carl, vad vill du ha sagt angående tredje persons actionspel? Witcher 3! Yes! Nej, men seriöst, det har ju blivit lite något skämt vid det här laget, men Witcher 3, det är ett seriöst jättebra spel. Köp det, snälla. Kom igen, spela det. Det är hur bra som helst. Det är värt dina pengar. Ja, det har vi. Okay. Jag menar... Ja. Ursäkta det, det tar emot, men jag skulle rekommendera tredje person actionspel, så skulle jag faktiskt ta Metal Gear Revengeance. Metal Gear Rising Revengeance, ja. Rising, jag kommer faktiskt inte ihåg exakt när jag hade på det, men den var det som vi hade som veckans spel en gång? Ja. Ja. My god. Jävla skitspel. Absolut inte. Spelar ni inte? Sluta nu. Skitspel. Tyst nu. Jaha. Tack för det. Ja. Jag står på max. Förlåt. Förlåt. Det var inte. Jag har bara väldigt dåliga minnen av att spela det jävla spelet. Ja, men ni tyckte inte om Dark Souls heller, så ni har ingen smak som... Jag har inte spelat Dark Souls, men det såg inte ut som ett spel för mig, om man säger så. Carl, problemet var att jag har någonting mot Dark Souls, det är bara att jag liksom tog död på en gubbe, eller försökte ta död på en gubbe som jagade runt mig, resten tog död på mig hela tiden, så då... Ja, Danny, han kom inte förbi Asylum ändå, så att jag menar, vad fan. Precis. Max, hade du något bättre spel på din lista? Jag tänkte säga typ Devil May Cry är väl rätt småskojigt annars, men det... Ja, jag tänkte på tredje persons action, men det beror på till PC. Annars ett tredje persons spel, typ Uncharted är väldigt bra, men det är ju till PS. Det var det jag tänkte säga också, Uncharted PS3, är extremt bra. Annars Tomb Raider, de nya spelen. Det är ju lite smyga i det, men det är inte ett smyga spel, är det inte. Men som sagt, du kan smyga eller så kan du bara gå in med guns blazing, precis som de flesta spelen. Precis, så att det är ju lite leveling i det spelet, men det är ju mest att du uppgraderar liksom din vad ska man säga, din equipment och sånt. Men det är ingenting som man behöver fokusera på direkt. Det är sånt som går i farten för det mesta genom de spelen. Precis, så. Och det finns ju till PC, båda de spelen. Det är de senaste Tomb Raider, Tomb Raider och Tomb Raider Rise of the Tomb Raider. De två spelen är väldigt bra. Ja, men det var lite rekommendationer där. Yes. Next! Så har vi nästa mail. Hej, jag har precis nyligen börjat lyssna på er. Har lyssnat på Soffhjältarna mest och kommer att tänka på att tänka att jag ska ge er en chans. Bra grejer! En fråga. Har ni någonsin hela avsnitt dedikerade för ett specifikt ämne? Inte för att jag vill ni ska ändra något, men har liksom inte hunnit ta mig igenom alla avsnitt. Bara lyssnat de senaste två än så länge. Maria. Vi har ju gjort tidigare och har vi något som heter En studie i spel, vilket är avsnitt, lite kortare avsnitt än podcast, jag tror det är under en timme, som är då dedikerade till ett specifikt ämne. Det har, jag tror vi har 4 eller 5 avsnitt som finns ute, de finns på vår hemsida tror jag, det går att söka på En studie i spel. De finns på iTunes också om man är där och lyssnar, och på Hipcast. Så att de finns ju att hitta, de heter En studie i spel, som jag sagt typ 5 gånger nu. Det är lite hipsmap om vi kommer att göra några fler möjligtvis. Det är något som, jag vill gärna göra det i alla fall. Säger det om vi säger så här, det är ju under diskussion, men ifall vi kommer göra sådana så kommer det troligtvis vara som fillers för när vi tar uppehåll och när vi tar semester och sånt där, vi inte kan samla ihop folk och göra podcast, utan då kommer vi ha, ifall vi gör sådana för att fylla ut då tiden då vi faktiskt är off-air. Yes, vi har också gjort spoilercasts tidigare där vi pratar om, jag tror vi gjorde en för Force Awakens, tror jag. Det var bra det. Och någon mer. Jag kommer inte våra längsta delar. Ja, nej men så att vi har ju det är såna här saker, mycket av det är i mån av tid, väldigt mycket. Vi har ju mycket annat för oss, så att ja, men vi har ju små teman ibland som Halloween och Game of the Year, men jag kan inte säga att vi har dedikerat oss till specifika ämnen per podcast. Men, vi har ju också veckans diskussion är ju ett ämne i sig där vi pratar en längre stund om någonting. Men det är ju inte ett helt avsnitt i och för sig. Men det är väl en svar på den, är det? Yes. Text. Då har vi ett sista mail här från André. Hej mina kultiverade vänner. Det är inte mig alltså. Nej, bara mig det gäller. Jag lyssnade på ert senaste avsnitt och måste säga att det var underbart. Riktigt bra energi från alla, särskilt Fredrik och Erik. Tack för nu. Jag och Lotta känner oss väldigt... vilket är kul att höra då jag vet av egna erfarenheter och att gästen inte alltid pratar på. Jag provade själv For Honor och tyckte också om det mycket, men jag undrar om det kommer bli en hit. För stridssystemet är inte så värt mainstream på ett bra sätt och kan hålla tillbaka många spelare, gissar jag. Tror ni att Ubisoft har en hit på handen eller är det en one-off? Jag tycker själv att det går ifrån Ubisofts vanliga koncept med en mer ingående spelmekanik och framförallt härligt blodiga närstrider. André. PS, nu ni ändå har er på tråden, hörde er prata om Rick and Morty för några avsnitt sedan. Det är nog den bästa animerade serien idag. Mitt favoritavsnitt är avsnittet som heter Total Recall. Parasitet tar över och implanterar felaktiga minnen så att en hel drös helt underbart knäppa karaktär dyker upp. Ett måste att se. Vad säger ni om For Honor? Kommer det vara en hit eller? For Honor, om vi säger så här, det är i alla fall en ny IP, så där har de ju en stor fördel där, och istället för att falla tillbaka på exakt precis som många andra studier bara faller tillbaka på och tar samma sak om och om igen, så att vi kan ju se att bara där så har den ett plus i kanter, att den sticker ut lite grann. När det kommer till fighting-systemet och att det är lite extra blodigt sånt där, plus i kanten. Kanske inte faller alla i smaken. Och det är liksom att ta sig in i spelet, det är ju såklart som alltid med nya IP en inlärningskurva. Men som vi märkte när vi själva körde For Honor-betan för länge, länge sedan. Jag, Rob och Simon och vår tredje systern Troy. Så att vi märkte att ja, det gick ju hugget som stucket. En del kanske, någon kanske var bättre, en del var mindre bra så där. Jag tyckte det gick helt okej för mig, så fick faktiskt hugga huvudet av några gubbar så där, så jag var nöjd. Men att jag tror att det kommer gå bra, för att som sagt den sticker ut ifrån deras vanliga spelserier och är ju som sagt ett nytt IP. Vad har ni andra för tankar om det? Jag har problem som jag vet att Robert talar lite också om det, men bäst du passar på innan han får tillfälle. Ja, precis. Jag tänkte bara få in mina små ord här. Jag tycker fighting-systemet, själva spelet i grunden, är bra. För en person som tycker om fightingspel så tycker jag att det är riktigt häftigt. Och fightingspel liksom i en 3D-miljö, känner jag. Det som spelet faller på, säger jag egentligen, jag använder ett sånt starkt ord, det är pris och liksom hur de tar betalt för andra grejer och serverstabilitet. För att det har varit hemskt att spela spelet. Det är disconnects, det är liksom, du blir utkastad, det är peer-to-peer, det är precis, ingen dedikerad det server. Säga, vilka server är det du pratar om mer exakt? För att sist jag kollade så var det peer-to-peer och inte. Precis, det jag menar är själva liksom uppkopplingen egentligen till deras statistik, jag vet inte vad de håller för, hur de ens har gjort det, men bara uppkoppling till att de blir utkastade. Det är matchmaking service, antar jag. Det är väl det. Matchmaking och statistiken och allt sånt där som har gått. Men då kan jag ju bara slänga in, har vi inte lärt oss någonting att Ubisoft har aldrig haft någon riktigt bra start på något av deras spel, så det är alltid samma sak. Alltså, jag kan ju säga så här, titta på Rainbow Six Siege, det släpptes, var helt bedrövligt. Idag så är det ett väldigt, väldigt bra spel. Så vem vet? Det är sagt. Jag vill gärna att det här spelet ska lyckas, att det ska ha liksom lite staying power så där, absolut. Men om jag ska vara helt ärlig så tror jag inte på det, att det kommer vara liksom att ha långlivat. Vad jag förstår som så fighting-systemet i sig, det finns, det är klart det finns en liksom ett skill, en skill curve liksom så där, men skillsinget i sig är tydligen inte så jättehögt vad jag har förstått från andra, och det får redan folk som har liksom redan slått i det där, och det finns liksom möjlighet om man kan det här riktigt bra, och spelet har inte varit ute så länge så det krävs inte så mycket, om man kan det här bra så kan man liksom försvara sig perfekt utan att på något sätt bli slagen liksom. Som jag märkte, det är bara liksom en riktigt bra timing på det. Ja, precis. Så när man lär sig lite av de här små hintsen och allt sånt där, när de karaktärerna ska slå, så till slut så ska man tydligen kunna skydda sig perfekt liksom. Sen så ska de nu släppa massa mer karaktärer och sånt där. Det kommer jag inte ihåg den exakta siffran, men många, många fler karaktärer ska läggas till i spelet. Så det där har vi 7 lite, stycken och sånt där. Ja, där har vi lite staying power i alla fall på den biten. Om vi säger så här, vi får ju hoppas att det går bättre än Evolve. Ja, ja, men det relaunchade ju blev ganska bra. Bara för att byta in, jag såg att Evolve är nu nästa sån här gratis spel på Games for Gold på Xboxen. Jag bara, yay! Och sen också med game mode som har släppts där, det verkar som i det här Dominion då, vilket är det här domination liknande, man ska hålla de här tre punkterna och sånt där liksom, går det ut på allt man gör är liksom att man springer i en stor klump och bara steamrollar alla. Det, liksom, det finns ingen taktik, utan man ska bara se till att plocka alla en för en liksom. Det är bara mosa allt som rör på sig. Ja, kanske lite man kan ju argumentera för att det är det som är poängen med det, men det slutar liksom med att amen, det är kanske tre stycken springer runt en klump och plockar alla en för en, medan en annan kanske springer runt och bara ser till så att man inte tar punkterna liksom. Det är väl den som sagt, det är ju ganska det kommer de ju säkert ta och tweaka och sånt där framöver ju, så kan vara. Vi är bara begynnelsen av det. Yes. Men vi har ju bara fått en bild av multiplayer-grejen, vilket är ju det som de har pushat väldigt hårt på. Men vad är singleplay experience om då? Jag har inte hört det. Det finns ju en campaign så att säga, vilket är så co-op-mission och sånt där, men det finns väl ingen singleplayer-del väl? Alltså du har en story mode som du följer. Jo, en story mode, men den går väl köra co-op om jag inte minns fel. Jag tror jag fram att den ska gå och köra både och. Okej. Men jag är inte riktigt säker. Så just det, vi har de här kändisarna när de anfaller det här stora. Just det. Ja, men då så. Ja, det är klart, det är också en viss sak. Men okej. Jag säger fortfarande priset att 60 euro för spelet utan någon deluxe eller super deluxe edition. Sen ska du ha 40 euro season pass. Och sen ska du ha microtransaction i spelet, vilket gör att spelar du ett spel där equipment spelar roll, det vill säga Dominion typ, så kan du bli totalt krossad av någon som har köpt bättre gear än vad du har. Ja, och sånt suger ju alltid. Det var jag säger. Det är sånt jag tycker är tråkigt, är liksom pay to win liksom. Jag menar estetiska saker så liksom, att du ser ut som du har en snyggare armor och sånt, men att det inte ger något plus eller något minus. Sånt kan jag ta mycket hellre liksom pay to win. Jag tycker sånt det borde vi de plocka bort, för det är så de fel. De har ju lootboxes, tänkte jag säga, jag kör Overwatch-delen. Fast här får du equipment och den är baserad på vilket level det är, men om du ska farma ihop det här och faktiskt öppna med bara spela in-game, så får du spela så otroligt länge att de som har köpt till sig kommer ha bättre gear innan dig. Jo. Jag märkte ju det när vi körde den här betan att man fick lite grann. Men det var typ, du fick en ny trästav. Yay. Är den bättre än förra jag hade? Jag vet inte. Titta, jag fick ett nytt... Okej, det var en till stav. Wow. Man fick, som sagt, det är ju baserat på liksom nivå och sånt där. Då får man ju väldigt sån här mediokra ting när man började ju så. Men att ifall man är en sån här person som tycker om den här typen av spel och tycker om att köra mycket, så kommer man ju få det. Men att om för den som bara lägger några euro och sånt där, så är de ju snabbt förbi. Det tycker jag, det är det jag tycker är tråkigt. Men jag tror faktiskt på att det här spelet kan ha, att det kan stanna liksom, ifall de liksom fixar i ordning på sånt. Att folk inte får övertag. Jag hoppas på det. Vi behöver inte ha fler spel som misslyckas, som de har liksom satsat hårt på. Jag tycker om när nya spel, nya IP:n faktiskt kommer att stanna kvar. Jag tror att jag är faktiskt väldigt on defense angående om det kommer bli en hit eller inte. Dels så vill jag nästan att det ska bli det, för att även om det inte, jag har ju sagt från början att det inte är riktigt ett spel för mig, är det inte. Så på den sidan så kan inte jag riktigt avgöra om det, för att, ja. Men jag vill nästan att det ska bli det, på grund av att vi pratade ju för något avsnitt sen om att Ubisoft har ju en väldigt nisch, så att säga, för sina spel med väldigt open world och lite sådana grejer. Och det här är ju väldigt den här mallen vi pratar om. Ja, och det här är ju väldigt mycket en deviation från den mallen, är det. Om det inte går bra för den här, så känns det som att de har inte, de möjligtvis, det kommer vara ta innan de försöker göra någonting annorlunda igen. Vilket är ju väldigt tråkigt när ett spelföretag inte försöker sig på nya grejer. Och det är ju det som leder till stagnationer och sånt där. Så att jag hoppas att det går bra för dem. För det kan ju leda till att de kanske tar sig an nya saker. I framtiden. Men ja, det var de mailen vi hade. Och är det så att ni vill... Maila in mer. Maila jättegärna in mer. Vi, även om vi tar upp alla mejlen, så läser vi dem allihopa i alla fall. Så att det är bara att skicka in det på info@nordlypodcast.se, så kommer vi se dem. Ja, det är så. Då har vi våra lyssnarmejl. Då ska vi ta runda av. Då har vi nått upp en liten trevlig session här, tycker jag. Om ni vill få mer av Nördliv, så skulle jag rekommendera att gå in på nördliv.se. Där har ni alla recensioner, alla länkar till alltihopa, alla våra Twitter och även mailadresser till individuella personer om ni skulle vilja skicka och så. Men skicka gärna till info@nordlivpodcast.se om ni vill höra av oss något, så ska vi se att vi tar oss an det. Någon mer som vill säga något slutgiltigt ord? Hej då. Nej, slutgiltigt ord. Hoppa in på iTunes, lämna en kommentar, lämna ett betyg, uppskattas. Jag tycker om att läsa kommentarer. Och ett betyg gör ju bara att vi syns mer utåt, så att säga. Det uppskattas väldigt mycket. Men då så. Då tar vi och... avsluta den här session, så önskar vi alla lyssnare det bästa och hoppas att vi ska se en, eller hörs i alla fall nästa vecka. Det är nog med att folk tittar in genom fönstret som det är nu. Nu får ni lika av folk massa. Säg hej då! Bye! Hej då!